2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Omdat de druk op de IC's is teruggelopen, kunnen ziekenhuizen weer beginnen met de planbare zorg, zoals heupoperaties. Minister Kuipers van Volksgezondheid schrijft aan de Kamer dat het mogelijk is omdat de ziekenhuizen nu uit de alarmfase zijn. In het hele land gaan horecazaken en culturele instellingen vandaag open uit protest tegen het coronabeleid. In onder meer Zuid-Limburg gebeurt dat met toestemming van de gemeentes. Gisteravond maakte het kabinet bekend dat de horeca- en cultuursector nog zeker 10 dagen dicht blijven. Winkels en sportscholen die mogen wel weer open. Die persconferentie van gisteravond is op tv bekeken door 5,7 miljoen mensen. Dat is minder dan de 6,9 miljoen kijkers van de vorige persconferentie op 18 december. Toen werd de harde lockdown aangekondigd. Bronnen zeggen tegen de Britse krant Daily Mirror dat de feestjes op Downing Street 10 eerder regel waren dan uitzondering. Premier Johnson heeft er nu 2 keer excuses voor aangeboden. Johnson was volgens de bronnen aanwezig bij een aantal feestjes. Het weer in het hele land kan het mistig zijn en het wordt sowieso een bewolkte dag. Alleen in het zuiden is er kans op wat zon, maximum temperatuur 6 graden. Morgen kans op wat regen en verder verandert er weinig. Vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Cheers. Welkom in de wereld van gelijke kansen. Waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook. Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, 2,5 minuut over 8:30. Tot 11:00 zijn we bij u met natuurlijk om 9:00, zoals elke week, bijna elke week, Kees Boman. Om 9:45 gaan we het hebben over het nut van de Haagse bezoeken aan Groningen. Want ja, weer gaat er een staatssecretaris naartoe. Zou die nog een beetje vriendelijk ontvangen worden? En dan het treurige lot van veel illegale tomatenplukkers in het zuiden van Italië. Ja, moeten we daarom dan maar geen tomaten in blik meer kopen? Of moeten ze misschien wat duurder worden? Wat is er toch met die tomaten? En de laatste gast van dat uur is Bas van der Plas. Over de laatste dictatuur van Europa, Belarus. Om 10:00 komt Nelleke Noordervliet vertellen over haar nieuwe roman, We Kunnen Het. We gaan de nieuwe film van Joel Coen bespreken, Macbeth in zwart-wit, met Denzel Washington en Frances McDormand. Onne Blom is er vandaag voor de boeken en we eindigen met zangeres Olivia Vermeulen. Die zingt liederen over de dood. Zometeen Willem Post over 1 jaar Biden. Maar eerst gaan we naar die persconferentie van gisteren. De eerste van minister Kuipers. Precies, 5,7 miljoen mensen zaten dus gisteren voor de televisie om naar de coronapersconferentie te luisteren. En dat was dus de eerste van minister Kuipers. Zouden er extra voor versoepelingen komen? Want de koek is op, de rek is eruit, mensen hebben er genoeg van. Is dit het einde van het stringente coronatijdperk? Gaan we vragen aan een gezondheidseconoom en een epidemioloog, Eline van der Broek-Altenburg. Zij is hoogleraar aan de Universiteit van Vermont in de Verenigde Staten en een van de schrijvers van een heel fel stuk tegen de lockdowns in ons land. Goedemorgen, mevrouw van der Broek. Goedemorgen. Het is midden in de nacht bij u, hè? Ja, klopt, ja. Ja. Nou, kennelijk vindt u het onderwerp zo belangrijk dat u bereid bent op die onchristelijke tijd voor u ons te woord te staan. Ja, dat klopt. Ja, en daarnaast vlieg ik over 2 dagen ook weer terug. Dus dat is wel een goede manier om weer het Nederlandse ritme te komen. Oké, nou, dan helpen we ook nog een beetje. U volgt de ontwikkelingen natuurlijk in Nederland op de voet. Afgelopen week stond er een opiniestuk van u samen met onder andere Barbara Baarsma en Koen Teulings in het NRC. De titel was heel helder. Lockdowns zijn niet meer te rechtvaardigen. Waarom niet? Ja, nee, dat klopt. Het stuk wat wij vrijdag publiceerden was eigenlijk een vervolg van een stuk wat in mei 2021 al schreven, met een eigenlijk eenzelfde soort boodschap. De titel was destijds dat er een gebrek was aan een langetermijnvisie. Dat zeiden we dus eigenlijk bijna een jaar geleden al. En het feit dat die langetermijnvisie er nu nog steeds niet is, ook al wordt die ons beloofd aan het eind van deze maand, dat maakt dat het ook niet meer te rechtvaardigen is dat je nog steeds wel maatregelen blijft doorvoeren. Die op geen enkele manier te verdedigen zijn. Ook disproportioneel zijn, aan het doel voorbij streven. Ik denk dat het stuk wat we in mei 2021 publiceerden eigenlijk nog steeds van toepassing is. Dit was eigenlijk alleen maar een hernieuwde roep van doe het gewoon alsjeblieft niet meer. Ja, is de strekking eigenlijk een beetje, je maakt een hoop maatregelen bekend, maar hebt geen idee waar je uitkomt? Ja, daar komt het wel op neer, ja. Ja. We weten eigenlijk heel goed inmiddels waar het uitkomt. Namelijk dat de dingen die we proberen te bereiken met die maatregelen, dat we die al anderhalf jaar er niet mee bereiken. Er zijn nog steeds ziekenhuisopnames, dus nog steeds sterfte. En we hebben geen enkele aanname of geen enkel bewijs om te laten zien dat die lockdowns nou heel significant veel verschil hebben gemaakt op die sterfte en op die ziekenhuisopnames. En dat blijkt eigenlijk bijvoorbeeld weer uit het feit dat ook in de eerste week van januari wederom oversterfte wordt gerapporteerd door het CBS. We weten nog steeds niet precies waar die oversterfte vandaan komt, maar we weten in ieder geval wel dat die lockdown er dus niet voor heeft gezorgd dat die oversterfte ernstig afneemt. We hebben eigenlijk op basis van gegevens uit het buitenland heel duidelijk wel voor ogen, of in ieder geval helder, hoe enorm schadelijk deze maatregelen zijn voor de maatschappij. Denk aan wat het doet met jongeren. Denk aan wat het doet voor specifieke economische sectoren zoals de horeca. En toch blijven we het maar doen. Want ondanks het feit dat tijdens de persconferentie werd gezegd van nee, er is versoepeling. Dus iedereen denkt, oh jee, er is versoepeling. Maar ondertussen, als jij horeca-eigenaar bent, horeca-ondernemer, of je zit in de cultuursector, word je nog steeds niet, kan je nog steeds niet van start gaan. En er is geen enkele rechtvaardiging daarvoor. Tegelijkertijd, wat ik al zei, er is nog steeds geen lange termijnvisie. Als je nou tegen een horecaondernemer zegt van er is een lange termijnvisie die gaan we in overleg met jullie bespreken, maar ondertussen kan je wel open gaan. Nou ja, dat is misschien nog te accepteren. Maar en wat zou die lange termijnvisie dan moeten zijn? Nou ja, vond ik het heel mooi dat de nieuwe minister in ieder geval een aantal dingen anders presenteerde als de vorige minister. Dat was al in ieder geval heel hoopvol. Een van de dingen die hij zei was bijvoorbeeld, dit virus is onder ons, zal ook niet meer weggaan en we moeten ermee leren leven. Nou ja, dat wisten we eigenlijk, wat ik al zei, 12 maanden geleden ook al. Maar ik ben blij om te horen dat nu 12 maanden later dat inzicht in Den Haag ook is gekomen. Het ontbreekt nog steeds een beetje aan. Nou ja, hij zegt er moet betere toegang komen in de zorg. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat we structureel moeten zorgen dat mensen gewoon gezonder leven. Dus er moet veel meer geïnvesteerd worden in preventie. Dat kan ook. Hè. Waarom gooien we sportscholen dicht? Dat is juist dé plek waar mensen kunnen sporten, afvallen, gezond leven. Die zijn nu open, hè? Ja, die zijn nu eindelijk wel weer open. Maar wat we eigenlijk al heel lang zien in de data is dat een van de belangrijkste factoren die voor sterfte hebben gezorgd, die COVID-gerelateerd waren, is onder meer overgewicht. En dan zeiden mensen 18 maanden geleden tegen mij, ja, maar Eline, er is helemaal geen tijd voor preventie, want ja, we hebben nu acute problemen. Maar ja, in 18 maanden kan je behoorlijk afvallen. Dus ik heb nooit begrepen waarom die sportscholen überhaupt dicht zijn gegaan. En die moeten ook absoluut nooit meer dicht gaan vanaf dit moment. Okay, preventie is natuurlijk meer dan alleen sporten. Dus ook diëten, gezond leven. Nou, daar zou in geïnvesteerd kunnen worden. En verder? Een van de dingen die de minister zelf al aanstipte is de toegankelijkheid in de zorg is heel belangrijk. Dat lijkt in Nederland heel vanzelfsprekend, maar dat is het de afgelopen 18 maanden zeker niet meer. We hebben een heel duidelijk preferentiebeleid gevoerd in de ziekenhuizen voor COVID-patiënten. Dat betekent dat een heleboel patiënten te laat zorg hebben gekregen. Die uitgestelde zorg heeft geleid tot enorme gezondheidsschade. Daar moet nu opnieuw veel meer aandacht naartoe. Er moet nou ja, disproportioneel geïnvesteerd gaan worden in het inhalen van die zorg. En daarnaast kunnen we ook maatregelen nemen op het vlak van hou nou eens op met dat testen, hou nou eens op met mensen dwingen tot... Zo, Vermont helemaal uit de lucht? Dat is geen goed nieuws. Misschien krijgen we er zo nog terug. Gaan wij over naar de situatie in de Verenigde Staten? Wat we... Kijk, Willem Post zit hier al, dus die is... Okay. Ja. Mieke, we gaan over naar... Wacht even. Nou, u hebt het gehoord, die lijn met Amerika die is verbroken. Maar gelukkig zit Willem Post hier al in de studio. Met wie wij het zouden gaan hebben ietsje later. Maar nu dus maar wat eerder noodgedwongen. Over een jaar lang Joe Biden. Want dat is een jaar geleden, donderdag, dat hij aan de macht kwam. En hij kende ups in zijn eerste jaar als president. Maar zeker ook downs. Hij kelderde in de peilingen. En de vraag is of het tijd nog kan keren. En welke democraat moet het in 2024 tegen Trump opnemen als Biden verder af zou glijden? Gaan we dus vragen aan Willem. Fijn dat je er alvast zit, Willem. Ja. We hadden hier al een beetje rekening mee gehouden. Nee, we hadden altijd gedacht, het kan altijd gebeuren. Dat zo'n lijn wegvalt. Vermond. En dan ben jij er. Ja. Goed, we zaten toch al een beetje in Amerika. Misschien komt ze zo meteen weer terug. Dan kunnen we dat nog afmaken. Nou. Een jaar niet heel populair, toch, hè? Biden, of wel? Het was ook niet een makkelijk jaar voor hem. Nee. Ik denk dat we inderdaad wel moeten zeggen... wie had kunnen denken, laten we zeggen, 1,5-2 jaar geleden... dat er ooit, dus januari vorig jaar... een president zou aantreden in een maand van de bestorming van het Capitool... en dan ook nog een onzichtbare vijand, hè, corona... met al die slachtoffers in Amerika. En ja... dan president van Amerika zijn en ook de polarisatie die er is. Want als je de cijfers van die corona ziet... elke ochtend op de New York Times op de voorkant staan die cijfers... nou, daar hebben wij hier een fluitje van een cent van. Ja, even een aansluiting inderdaad op het verhaal van die mevrouw in Vermont. Ja, meer dan 800.000 besmettingen per dag nu in Amerika. Er is ook wel iets van een afvlakking. Hè. De laatste cijfers wat ik zo hoor in New York en in Ohio... zie je dat er iets van een plateau wordt bereikt... in plaats van zo'n stijgende lijn. Dus wie weet zie je daar nu ook iets van... Ja, toch, maar ik weet niet hoe het daar met de oversterfte zit. Ja, dat is in Amerika natuurlijk ook heel erg hoog. Hè? Ze zitten rondom de 800.000 doden al daar. Ja, het is inderdaad, ja, het zijn er zelfs nog meer. Dus daar heeft Biden natuurlijk mee te maken, zoals onze politici ook. Dus ik vind wel dat we, als we hem beschouwen... Hè, je zou bijna toch een cijfer geven voor zo'n jaar... Dan moeten we daar ook wel rekening mee houden... Dat hij regeert in een tijd van echt buitengewoon moeilijke omstandigheden. Dus te veel eer was er ook niet aan te behalen eigenlijk. Nee, maar het is wel zo, als een land in grote problemen zit... Dan schreeuwt het wel om een grote president. Hè, die uitstijgt boven die omstandigheden. En dat is hij niet. Nou ja, ik denk dat je in de kern van de zaak kunt zeggen... dat Biden toch te veel een gewone president is in ongewone tijden. En Biden beseft dat zelf ook. En hij heeft in de campagne gezegd... toen het natuurlijk allemaal al begon met de economie die terugging... nou ja, corona gerelateerd wat allemaal gebeurde in Amerika. Biden heeft gezegd... ja, mijn grote held is Franklin Roosevelt. En ik ben eigenlijk een middenpoliticus. Hè? En een bruggenbouwer. Maar misschien moet ik toch wel wat radicaler worden. En in de geest van Roosevelt toch proberen te regeren. En ik begrijp wel dat je dat denkt. Maar du moment dat je het zegt... Ja, en je herhaalt het ook nog regelmatig. Ja, William Leuchtenberg, een hele beroemde Amerikaanse Roosevelt-kenner... van 99 jaar nu. Een man heeft geweldige boeken over Roosevelt geschreven. Die heeft ook wel gezegd, kijk uit. Als je als president je toch enigszins gaat vergelijken met Roosevelt... je vertilt je eraan. En ja, dat kun je nu toch wel zeggen na een jaar. Ik herinner me nog in een van de gesprekken... die Trump met Biden had op televisie... dat op een goed moment Trump zo langs zijn neus weg zei... come on, Joe, you can do better than that. En dat is me altijd bijgebleven. En dat kleeft een beetje aan hem. Klopt dat? Ja, het is een... Kijk, het is natuurlijk een hele ervaren politicus. En kijk... misschien moet ik dit beeld toch even oproepen. Amerika is ziek. Hè? Amerikanen zelf houden ook heel erg van beelden. Het is ook het land van de beeldvorming. Hè? En dan zou je kunnen zeggen, Uncle Sam ligt in het ziekbed. Hè? En een president zit dan naast het Amerikaanse volk. Als president moet je eigenlijk een soort van priester zijn. Je moet troost bieden in tijden van nood. Nou, dat kan Joe Biden. Hij houdt de hand van de patiënt vast. I feel your pain. Iedereen zegt ook, het is een ontzettend aardige vent. Ja. Dat zeggen zelfs zijn politieke vijanden. Maar je moet ook een dokter zijn. En Biden is dan hoogstens misschien een aardige plattelandsarts. Maar geen chirurg. Niet iemand die diep kan ingrijpen, die het volk meekrijgt, die sturing geeft. Ja, dat probeert hij wel. Maar dan op het moment dat hij door wil pakken, komt er uit zijn eigen democratische kamp, komen er mensen die, ja, die misschien die tegenwerken. Precies, en een beetje dit en dat. Ja. En daar word je toch ook gek van? Nou, dat is natuurlijk, kijk, als je nou een gewiekste politicus bent, en neem mij niet kwalijk dat ik nu steeds het beeld van Roosevelt in gedachten heb. Kijk, als Roosevelt Biden zou zijn, zouden zichzelf nooit met Roosevelt vergeleken hebben. Dat is mooi. Ja, en ook niet met Biden. Nee, want kijk, dat is natuurlijk wel het grote gevaar. Kijk, Roosevelt had een meerderheid in het congres, in het Huis van Afgevaardigden, bijna 200 meer democraten. Mm. En in de Senaat 15 democraten meer. 14 of 15. Ja, dat wordt een stuk makkelijker. Ja, en wat heeft deze arme Biden? Eentje. Eén. Ja, het is 50-50 ja. In de Senaat. En daar zitten minimaal 2 senatoren bij. Ze zijn inmiddels natuurlijk ook bekend. Zo'n beetje over de hele wereld al. Joe Manchin en Kirsten Sinema. En die zijn heel erg conservatief op een aantal belangrijke punten. En ja, die stemmen eigenlijk steeds tegen al die voorstellen van Biden. Althans, dat willen ze. Is er ook iets wat hij wel goed gedaan heeft, Willem? Ja, hij is flitsend begonnen. Dat dan weer wel. In de eerste 100 dagen, nou ja, komt ook weer Roosevelt naar voren. Maar in ieder geval, in die eerste 100 dagen, met die COVID-relief bill, dat was natuurlijk wel iets heel bijzonders. Hè? Mega veel geld pompen in die Amerikaanse economie, zodat ook echt arme Amerikanen $1400 checks kregen, die echt geholpen hebben, hè? Die eerste maanden van vorig jaar, en zelfs nog wel wat verder. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft de rust teruggebracht. En dat hadden we even met z'n allen toch wel, althans heel veel Amerikanen, behoefte aan. Even een beetje saaiheid in het Witte Huis. He, dat tumult van Trump, prima zo. Maar ja, dan verstrijkt de tijd. En dan moet je toch een president hebben die ook, ja, met de pers probeert te communiceren. En Biden is een van de presidenten met de minste persconferenties. Ook dat telt, he, dat je Kennedy, Roosevelt, Bill Clinton, die gingen allemaal heel graag met die journalisten praten. En ja, hij verstopt zich ook een beetje. Hij praatte achter het mondkapje, noodgedwongen natuurlijk. Ja, en hij is al een beetje grijs natuurlijk. Het is bijna 80, hè? Nou ja, hij ziet er een beetje grijzig uit natuurlijk. Dat is toch iets anders dan een flamboyante jonge man. Ja, en Amerika is natuurlijk in zekere zin, in ieder geval qua beeld nog wel vaak, een vrij jonge natie. Een tijdje geleden zou ik zeggen een jonge natie, een vrij jonge natie. Willen ook wel graag, als het me even kan, nieuwe kandidaten die zich voor het presidentschap beschikbaar stellen. Hè, zo'n Barack Obama destijds. Ja. En Bill Clinton was natuurlijk jong. Hè, dat je, als je dat, maar dan moet je wel toptalent hebben. En ja, Biden is, laten we zeggen, hè, een bekwame politicus, zou Wim Kan zeggen. Maar geen. Ook als senator was hij niet de absolute top. En dat, ja, dat neemt hij ook mee naar het presidentschap. Willem, in november zijn de congresverkiezingen. Als dat nou een heel klein beetje fout afloopt, dan zit de president daar als een leemduk en we kan helemaal niks meer. Ja, het is natuurlijk, jongens, het is een schrikbeeld. Hè? En kijk, en zeker nu die wetten van Biden, de afgelopen dagen, de afgelopen weken, wordt dat wel duidelijk. Zo'n hele grote nieuwe wet, de Build Back Better-wet, hè, om toch heel veel sociale wetgeving, sociaal-economische wetgeving er doorheen te krijgen. Ook daar zijn die twee, en sowieso de Republikeinen, ook die twee democratische senatoren, ja, die ik noemde tegen. En een nieuwe kieswet. Hè. Ja, en dan zie je het al gebeuren. Normaal gesproken verlies je als Witte Huispartij, dus de Democraten, bij de tussentijdse verkiezingen. Want dan krijg je toch een soort van kritiek op wat, ja, toch niet goed is gegaan. Dat is eigenlijk ook wel standaard. En dan wint altijd de tegenpartij, dus de Republikeinse Partij. Ja, en nu ziet het ernaar uit. En Trump is al handenwrijvend aan het kijken naar november. En Trump en de zijn. Dat de Republikeinen misschien wel eens een mega-overwinning boeken. En Trump heeft gezegd, en met name ook ja, zijn rabiate aanhangers in het congres, wacht maar, hè, wacht maar. Als wij de meerderheid krijgen in het congres, en dat gaat natuurlijk gebeuren, zeggen ze, de commissies komen veelal onder onze leiding. We gaan om te beginnen direct Biden impeachen. Proberen af te zetten, want wat er in Afghanistan is gebeurd, hoe hij dat heeft aangepakt, dat is al een reden voor een impeachment. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar de haat, de polarisatie, sorry jongens, hè, het is geen leuke boodschap, is zo groot in Amerika dat ik daar niet verbaasd over zou zijn. Hè. Dus ja, dan krijg je natuurlijk dat het congres een blok aan het been van Biden is. Ja, en dan is er een dikke kans dat Trump zich beschikbaar stelt. Willem, bij al dit soort dingen zit ik wel eens voor me uit te mompelen en te denken. En dan denk ik, hoe is het toch eigenlijk mogelijk dat wij de afgelopen 10 jaar dit niet aan hebben zien komen? Dat we niet hebben ingeschat dat er kennelijk maar een heel klein vonkje nodig was om daar iets te laten ontploffen. Dat Amerika misschien, of de Verenigde Staten, een totaal ander land was, of is, dan dat wij hier dachten. Peter, we hebben hier in de studio, in dit programma, ook wel 10 jaar geleden gesproken over de Tea Party. He, dat was al. Maar dat was extravaganza. Ja. Dat was. Maar ja, we beschouwden dat natuurlijk toch wel heel erg aan die extreme kant. He. Weet je die ook alweer, die vicepresidentse kandidaat? Ross Perot begon daarvoor eigenlijk al. Die vrouw. Die ook dacht dat je gewoon. Een vrouw uit Alaska bedoelde. Ja. Precies, die uit van Alaska kon je naar Rusland lopen. Ja, maar dat was natuurlijk al een beweging. Sarah Palin. Dat Sarah was natuurlijk Palin, al een beweging die zich heel erg tegen die overheid keerde. Ja. Hè, maar ja, we zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met dat beeld van hoe je het went of keert en hoeveel kritiek je op Amerika hebt. Hè, er is toch altijd ook wel iets van sowieso een heel breed midden in die Amerikaanse politiek. En eigenlijk ook dus wel in de Amerikaanse maatschappij. Hè? En dat is wel iets wat toch vrij recent is. 10 jaar geleden had je nog wel veel van die middenpolitici, hè, die de boel in evenwicht konden houden. Nou, John McCain is een voorbeeld, maar eigenlijk ook wel Mitt Romney en Dick Lugar van de Democratische Partij. En dat is weggevaagd. En dat vind ik ook, als je nou zegt, hoe kom je hier nou uit? Ik denk dat Joe Biden toch moet proberen het komende jaar. Hè? Want die kiezers zijn er nog wel. Hè? Ja. Die gematigde democraten die niet zo links zijn. Mm. En de independents, de zwevende kiezers die niet bij partijen horen. En ook nog wel miljoenen republikeinen. Om voor die mensen ook heel concreet te laten zien van, en dit probeer ik te doen voor jullie. Ik noem het brood en boter topics. Hè? Dat je toch iets probeert te doen aan de inflatie van 7%. Want dat is ook een spookbeeld. Hè? En dat zijn wat saaie woorden, inflatie. Maar in Nederland merken we het ook al in de supermarkt. Hè? Ik sprak gisteren nog iemand. Die zei, ik ben in de supermarkt geweest. Nou, dat ga je wel merken, zeg. Maar wat denk je in Amerika? 7% al. Hè? En als dat door blijft gaan. Nou, bij ons zitten ze er ook dichtbij, hoor. Nou ja, ik bedoel, dat is echt een. Het is vaak bij, als presidenten impopulair zijn in de Amerikaanse geschiedenis, dan speelt heel vaak inflatie een grote rol. Denk aan Jimmy Carter bijvoorbeeld, hè? Brave man, eind jaren 70. En zodra mensen gaan zeggen, goh, die Joe Biden, dat is een beetje Jimmy Carter-achtig iemand. Hè? Ja, dan dat heb is je een andere vergelijking dan Roosevelt. Ja, zeker. Stel nou dat Trump inderdaad toch weer zich kandidaat stelt, hè? Voor de verkiezingen 2024. Ja. Wie moet dan bij de Democraten tegenover hem komen te staan? Nou, dan moet je in ieder geval een absolute topper Biden, hebben. Biden opnieuw? Ja, Biden heeft zelf nu gezegd, ik begrijp het wel. Nee, ik ga absoluut. Ja, want u heeft toch gezegd dat u misschien voor 1 termijn dan. Nee, ja. Nee, maar ik denk er nu echt over om weer. Oh, toch wel. Maar ja, de man is dan dik in de 80. En nou ja, hij probeert natuurlijk toch een beetje Trump van zich af te houden en te laten zien van ik durf wel. Nou ja, bovendien, als je zegt dat je weggaat, dan ben je weg. Nou, weg is weg. De timing is natuurlijk belangrijk in de politiek. Nee, er wordt nu natuurlijk al gekeken. Want vergis je niet, hè, na november dit jaar, dan gaan we al trappelend richting de presidentsverkiezingen, met al die voorverkiezingen nog. Ja. Ja, er worden namen genoemd. Maar tegen Trump moet je dus een echte topper neerzetten. En dan, ja, Mayor Pete. Dat was een geweldig talent bij de laatste verkiezingen. De burgemeester van Indiana, die nu minister van, zeg maar even, infrastructuur is onder Biden. Dus die is ook landelijk nu geprofileerd. Ja, ik vind het zelf ook wel een echt talent, die man. Hè? Maar kan die het opnemen tegen Trump? Ja, en ik heb nog een kleine surprise voor jullie. Nou. Die dame kennen jullie wel. En niet mij de schuld geven, hè, dames en heren in het land. Maar de Wall Street Journal, had van de week een artikel van Clinton-adepten. En de Wall Street Journal is natuurlijk ook niet de minste krant, maar ze gaven toch dat podium. En daarin werd een scenario geschetst. En dat is het volgende. Stel je voor dat het met Biden slechter gaat. Het zou toch kunnen. Hè? We zijn nog maar 1 jaar, maar goed, je weet het niet. Stel je voor dat Kamala Harris, de gedoodverfde opvolger van Biden, nog verder wegzakt. Die we weinig zien. Ja, die in hele grote problemen zit, want iedereen loopt daar weg. Er is veel ruzie intern, nou ja, enzovoort, enzovoort. En stel je voor dat je dan toch binnen de Democratische Partij niet echt iemand hebt dat je zegt van, ja, jongen, man of vrouw, hè, daar hebben we echt vertrouwen in. Ja, dan zou misschien toch Hillary Clinton... Ik hoorde mensen thuis al denken van... oh my gosh. Hè, maar ja, Hillary Clinton, ze heeft destijds zij meer stemmen gehaald. Zij kan nooit meer winnen. Nee, ik zou zeggen, ja, oude politiek, Hillary... je moet een wat jonger iemand hebben. En bovendien dynamisch. De haat die ze oproept bij de helft van het volk. Ja, nou ja, maar goed, hè, dat wordt dan wel gezegd. En Hillary zegt zelf ook, en Bill heeft dat ook gezegd... Hè, succesvolle democratische presidenten zijn de laatste decennia alleen maar presidenten die vanuit het midden regeren. Hij zelf. Mm-hmm. Hè? Barack Obama was ook een gematigde president. Joe Biden, als hij zijn presidentschap wil redden, moet hij ook een soort van middenkoers varen. Ja, en als dat niet gebeurt, ja, dan is er eigenlijk maar één die dat kan, zegt Bill Clinton. Mm-hmm. En zegt eigenlijk Hillary ook. Dan zou dat kunnen. Ja, ik denk dat het niet gaat gebeuren. Zeker niet. Maar ja, in de politiek is alles mogelijk als er een bepaald scenario zich ontvouwt. Maar dit scenario werd dus geschetst in de Wall Street Journal. Ja, en vervolgens zie je dus nu dat andere kranten hier ook over speculeren. Er worden ook tegenstukken al gepubliceerd. Hè, van dit is nou inderdaad iets wat je juist helemaal niet moet willen. Hillary... ook een veeg teken. Hij heeft vorige maand, december, op een conferentie, een onderwijsconferentie, wonderlijk genoeg haar zogenaamde overwinningsspeech voorgelezen als ze van Trump had gewonnen op die dag. Had ze een overwinningsspeech uitgesproken. En zij kreeg natuurlijk vochtige ogen. Hè? Ach. En dat ging ook heel Amerika door. Het gebeurt niet, jongens. Echt niet. Nou, maar ik vind toch dat ik het moest melden. ja, zeker. Hey, dankjewel, Willem Post, Amerika-deskundige van Instituut Klingendaal. En het ging dus over 1 jaar Biden. En wat we hadden gehoopt van hem, dat is toch nog niet echt gebeurd. Goed, we gaan zo meteen dapper verder. Dan beginnen we natuurlijk met Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. De dijken in Nederland gaan op de schop. Ze moeten hoger en veiliger. Maar voor de burger in de buurt... Als dit soort dingen worden geroepen, dan heeft het meteen effect voor je toekomstplannen, voor de waarde van je huis. Veiligheid mag ook weer niet te veel kosten. De veiligheid die moest zo goedkoop mogelijk worden gewaarborgd. Dat kun je in dat dorp zoals Arsen hier niet doen. Meepraten over hogere dijken tot op zekere hoogte. Waarom heb je een participatieproces als je eigenlijk het besluit al hebt genomen? Op NPO Radio 1. Ja. Empathie kennen ze niet. Morgenavond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Zeg, klopt het dat je nu meer subsidie krijgt als je je huis laat isoleren? Jazeker, mevrouw. De Rijksoverheid biedt vanaf 1 januari gemiddeld 30% subsidie bij 2 isolatiemaatregelen. Dus ook voor mijn ramen? Inderdaad. Kijk, dit raam heeft dubbelglas. Als u dit vervangt door HR++ glas en dan bijvoorbeeld ook de vloer laat isoleren, krijgt u zo'n 30% subsidie. Kijk wat er voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. De hele week tot wel €1000 cashback op jouw kozijnen. Bestel je kozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Waterontharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Nu tot €1000 cashback op jouw kozijnen. Toeleveringonline.nl. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals pompoensoep met zoete aardappel, wortel en rode linzen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De coronapersconferentie van gisteravond is op tv bekeken door 5,7 miljoen mensen. Dat is minder dan de 6,9 miljoen kijkers van de vorige persconferentie op 18 december... toen de harde lockdown werd aangekondigd. Op de eerste persconferentie van het nieuwe kabinet werd bekendgemaakt dat niet-essentiële winkels weer open mogen zijn tot 5 uur 's middags. Ook sportclubs en sportscholen mogen weer open. Verder kunnen ook kappers en andere contactberoepen weer aan de slag. De horeca, musea, bioscopen en theaters moeten nog dicht blijven. Op verschillende plekken in het land gaan horecazaken en culturele instellingen vandaag toch open uit protest tegen het coronabeleid. In onder meer Zuid-Limburg gebeurt dat met toestemming van gemeentes, die er wel bij zeggen dat het eenmalig is. De feestjes op Downing Street 10, waar de Britse premier Johnson nu al 2 keer excuses voor heeft aangeboden, waren eerder regel dan uitzondering, zeggen bronnen tegen de Daily Mirror. De vrijdagmiddagborrels bleven ook in coronatijd doorgaan. De premier was volgens de bronnen geregeld aanwezig en wist dat ze tot het vaste ritueel behoorden. De Amerikaan Martin Shkreli moet de miljoenenwinst inleveren die hij maakte door een cruciaal medicijn plotseling 55 keer duurder te maken. Een rechter heeft bepaald dat hij ruim 50 miljoen euro aan de staat moet betalen. Shkreli kocht in 2015 een medicijn dat onder meer wordt gebruikt door AIDS-patiënten en verhoogde toen de prijs van $13,50 naar $750. Tennisser Novak Djokovic is in afwachting van een beslissing over zijn uitzetting opnieuw vastgezet door de Australische immigratiedienst. De Serviër meldde zich vrijwillig bij een detentiecentrum. Om een mediacircus te voorkomen is niet bekendgemaakt waar hij is ondergebracht. Morgen beslist de rechter of hij mag worden uitgezet. Maandag beginnen de Australian Open, waar Djokovic zijn titel wil verdedigen. Het weer in het hele land kan het mistig zijn. Het wordt een bewolkte dag. Alleen in het zuiden is er kans op wat zon. Maximum temperatuur 6 graden. Morgen kans op wat regen, maar verder verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet. Maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Kijk op coronavaccinatie.nl/booster. Boek de Lockdown Livestream Tour. Een kijkje achter de gesloten deuren van het Rijksmuseum van Oudheden. Live vanuit de nieuwe tentoonstelling over Domitianus, de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Ontdek zijn verhaal van keizerlijke pracht, macht, moord en intriges. Boek nu op rmo.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Vanavond een gloednieuw seizoen gort over de grens in Frankrijk. Santé! Deze aflevering de zonovergoten Provence. Dit is het allermooiste stukje Frankrijk. Droom van talloos veel miljoenen. Gort over de grens, vanavond, 21:30 bij Avrotros op NPO 2. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. NPO Radio 1. Max. Weekend met Mieke van der Wij en Peter de Bie. 9:04. Welkom terug bij het eerste volledige uur van Nieuwsweekend. En hij is aangeschoven, Kees Boman. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Wat is jou deze week opgevallen? Er zijn heel veel dingen natuurlijk. Ja, nou, heel stiekem even vooraf een heel kort buitenlandblokje. Ik sla vanmorgen de Britse kranten open en je ziet daar het afbladderen per minuut van Boris Johnson. En dan denk ik, ik heb het woord vaak gebruikt hier aan de Brexit-discussie met als headline: Take back control. En die control is totaal zoek. En ik zie een hoofdartikel in de Times vanmorgen: Exit Andrew. En je verwacht eigenlijk dat er ook binnenkort een hoofdartikel komt. Exit Boris. En als je ook in zijn huiskrant van Boris Johnson, de Telegraph, de commentaren leest, dan zie je echt dat hij over de rand al bijna bungelt. En het is fascinerend hoe politiek werkt. En ze hebben veel bijwoorden gebruikt, juist ook in die Telegraph, dat het echt een flodderig beleid is van hem. Geen touw om vast te knopen en dat er echt moet worden ingegrepen. Nou ja, dat is aan de overkant. Hoe lang geef je hem nog? Nou ja, voorspellen, daar heb ik afgelopen half jaar niet zoveel succes mee gehad. Dus daar waag ik mij niet aan. Maar dat het heel moeilijk wordt, dat is het meest voorzichtige wat ik kan zeggen. Maar er zijn verkiezingen daar, lokale in mei. En er zijn al mensen zich aan het warmlopen. Zo gaat dat. De Britse politiek is ook vaak heel Shakespeareaans. En dan zie je weer de koppen. Dat de gieren die cirkelen boven Downing Street. De koppen die zijn al liggen al klaar voor de kranten. Nou, dan toch even. Er is op dit moment natuurlijk in Nederland heel weinig aandacht voor over de grens, behalve als je op vakantie wil. Over een paar dagen is een grote speech van Macron in het Europese parlement. Waarom is die belangrijk? De Fransen zijn voorzitter van de Europese Unie. En er zijn heel snel verkiezingen, presidentsverkiezingen in Frankrijk. En Macron gaat daar een heel dik verhaal over verdergaande integratie in Europa neerleggen. Defensie, samenwerking, het oprekken van de begroting is een discussieonderwerp wat in Nederland altijd heel gevoelig ligt. En ja, dan kun je wel zeggen, dat is allemaal campagnetaal. Maar hoe dan ook heeft het toch ook een uitwaaiering richting Nederland. De discussie over Europa met D66 in een kabinet die heel erg pro-Europa is. En een minister-president die een beetje bang is om pro-Europa te uiten. Is dat toch wel interessant, zeker met het oog op de regeringsverklaring die komende week wordt uitgesproken, dinsdag. En dat is uiteindelijk hetgene waar het echt hier over gaat. Wat gaan we zo doen? Dit. Oké. Dat allemaal over een half uurtje dus. Verder hebben we dit uur over het nut van voortdurende Haagse bestuurdersbezoeken aan Groningen. Wordt het daar niet gek van, daar in die provincie? De alomvertegenwoordigheid van de tomaat en de ellende die daarmee gepaard gaat is ook een onderwerp. En dan de machtige hand van Rusland. Daar gaan we het over hebben. Maar nu is eerst de binnenlandse politiek. Ja, Kees. Gisteren die persconferentie. Iets minder kijkers dan de vorige keer. Met de kersverse minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers. Wat viel je op? Nou ja, die cijfers waren toch nog wel vrij gunstig. Er zijn programma's die er heel graag. Jawel, maar toch? Nee, 5,7 miljoen, ja. Het is in ieder geval in totaal iets minder. Nou ja, een korte recensie dan daarover. Mm. Je zag wel aan Mark Rutte dat hij het fijn vond dat er een dokter in de zaal was, zou ik bijna zeggen. Maar dat er iemand is die echt verstand van zaken heeft, waar hij zich ook achter kon verschuilen. Dat hij niet steeds hoefde op te letten. Daar staat toch een politicus van een andere partij. Nou, laat ik het niet spannender maken. Je kon wel zien dat daar iemand stond die wist waar hij het over had. Maar je zag al wel meteen aan Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid, dat ook hij nu al in een politiek keurslijf wordt gedrukt. Want het dilemma was, als je achter de woorden goed luisterde, hoorbaar en zichtbaar. En ik laat het even horen en dan gaat het over, wat moet je nou zeggen aan de bevolking? Moet je iets verplichten? Moet je iets opdringen? Of is het alleen maar vragen? Luister maar even. 2G gaat in ieder geval op de lange termijn absoluut kunnen helpen bij het openen, sneller openen en langer open houden. We zijn een liberaal land, een vrij land, hè, waarin we uiteraard gewoon onze eigen gang willen kunnen gaan. En niet een overheid ons voorschrijft waar we wel kunnen gaan of staan. Hè. Dat past niet bij Nederland. Ja, dat is het dilemma. Is het ook rechtstreeks met elkaar in tegenspraak? Nou, je hoort in het beleid van, en dat is eigenlijk niet anders dan bij het vorige kabinet, steeds het dilemma. Rutte die bang is als er iets van verplichting en we moeten dit en we moeten dat, of iets van wetgeving wordt aangekondigd, dat Rutte dan toch weer steeds zegt, we zijn een liberaal land en het hoort niet bij Nederland. En waar gaat die 2G nou over. We zitten eigenlijk al op 2G plus in omringende landen. Dat je je beide vaccinaties moet laten zien, plus je booster. En dan kan je overal in. Of je kan het ook anders zeggen, in omringende landen. Dan is alles voor jou open. En eigenlijk wil iemand als Kuipers dat ook wel. Er ligt ook wetgeving, dat zei hij ook gisteren. Hè? Er ligt wetgeving voor een uitbreiding van de coronapas. Ook op de werkvloer, hè? Dat mensen die naar hun werk gaan die pas laten zien. Ben je niet gevaccineerd, kan je niet aantonen dat je genezen bent, is daar een twijfel over, dan blijf je thuis. Nou, dat ligt heel gevoelig. Daar is geen meerderheid vooralsnog voor, zeker in de Eerste Kamer. En in de Tweede Kamer is het twijfelachtig. En Rutte is er een beetje bang voor. En die hoopt dat het virus wegwaait en dat die wetgeving niet nodig is. Heb je het gevoel dat ze als regering ongeveer nu gegijzeld worden door de woede in het land? Want je hebt, tenminste als je ernaar kijkt, denk je, ja Jezus, ik zou die beslissing ook niet weten te nemen hoor. Nee, nou dat is ook heel erg moeilijk. Maar ik moest afgelopen week wel denken aan de kritiek in de Tweede Kamer. Over de invloed van lobbyisten. En wat we nou zien ten aanzien van het coronabeleid, het is echt, ze komen met bussen vol naar al die televisieprogramma's, naar al die talkshows. En daar zitten de lobbyisten. Je bedoelt de horeca, de kleinste. MKB, iedereen. Cultuur. Cultuur, maar die probeert het ook. Het is wel een afspiegeling wat er in de maatschappij gevoeld wordt. Nou ja, de woede is groot. Nou ja, je ziet, de politiek wordt dan gewaarschuwd, je moet je niet laten beïnvloeden door de lobbyisten. Maar als er één ding zichtbaar is, is dat de politiek zich wel laat beïnvloeden, in ieder geval bang voor is, want men beïnvloedt daarmee mede de publieke opinie. En je ziet dus ook aan de minister-president gisteren in vragen daarover dat hij demonstreren, hè, dus even deur open, deur dicht, zou ik maar zeggen, dat wel kan. Maar dat een openstelling van winkels, zegt hij letterlijk, kan niet. En hetzelfde geldt over het gedogen, hè? Dus er zijn een aantal burgemeesters die even de openstelling van winkels door de vingers kijken. En dan zegt Rutte heel nadrukkelijk, ja, het moet geen gedoogbeleid zijn. Dus maar dat is allemaal dubbel. Maar een nachtmerriescenario is natuurlijk dat er gewoon morgen daar in Valkenburg helemaal niet gesloten wordt daar op die horeca. Nee. Dat iedereen daar massaal op afkomt. En wat doe je dan als regering? Dat is waar ze mee zitten. Nou ja, wat doe je dan als regering? Wat doe je dan als lokaal bestuurder? Nee. En dat is precies de vraagteken. En dat is ook het dilemma waarvan het heel lastig is een beslissing over te nemen. Maar het is ook wel heel erg Nederlands. Hè? Dat benadrukt Rutte steeds. Dat is ook de overlevingsstrategie politiek, zou je bijna kunnen zeggen. Rekening houden met iedereen. Een beetje van dit, een beetje van dat. Ja, maar je moet niet zorgen dat je niet weggeblazen wordt. Precies. Nou ja, ja. Het is, en daar kom ik meteen op het punt dat heel sluipenderwijs gesproken wordt over de schuldvraag straks, als men terugkijkt naar dat coronabeleid. Je wilde iets laten horen dat met die modellen te maken heeft, bedoel je dat? Ja, en dat viel mij op. En dan moet je goed tussen de regels luisteren. Ik zal daar na afloop nog wel iets meer over zeggen. Dat in het programma Sven op 1, Radio 1, van Sven Kokkelman, waar Mark Bonte, lid van het OMT, wordt wel eens gezegd, de schaduwregering in dit land ten aanzien van het coronabeleid, iets zegt over de modellen van het RIVM en de invloed daarvan. Je kunt niet eeuwig in een lockdown blijven. Dat snapt het hele OMT ook. En dat wil ook niemand in het OMT, hoor. Geloof me. En de afweging steeds van wat ben je bereid aan risico's te accepteren, ja, die liggen toch echt bij het kabinet. Zou u het fijn vinden als het OMT zelf ook iets minder belangrijk wordt gevonden? Graag. Ja. Nou ja, het afschuiven is begonnen. Precies, nee, dat is zeker. Want eerst was het beleid. De OMT wilde het eigenlijk graag nog vaak, als er beslissingen waren genomen, 's avonds sommige leden ervan het nog een beetje uitventen. En Rutte zeide ook dat hij daarop vertrouwde. Adviezen van het OMT zijn leidend. Hè. OMT, dat zijn de deskundigen samen met het RIVM. En nu zie je dat heel voorzichtig ook de RIVM denkt, ja, we krijgen straks natuurlijk wel de schuldvragen. Waarom komt dit niet uit? Waarom komt dat niet uit? Waarom mocht dit niet? En dan dan zegt nu, hoor je dat Mark Bont... Het is toch echt het kabinet? Ja, het kabinet. Wij gaan er niet over. Die moet wel rekening houden met de economie... en met de psychische gesteldheid van de mensen. Maar I know nothing. Het is aan jullie. En ik stel het maar even aan de orde. En het is leuk om erop te letten. Want die wetenschappers willen natuurlijk niet een vingerwijzing krijgen... dat het allemaal door jullie komt. En nogmaals, het komt door de politiek. Ja. Kees, we gaan even naar de regeringsverklaring. Ja. Die wordt volgende week besproken in de Tweede Kamer. Wat verwacht je daarvan? Ja, nou, ik ben daar net als iedereen razend nieuwsgierig naar. En het is dan altijd heel flauw om de regeringsverklaring... van het vorige kabinet in 2017 even na te lezen. En dan moet ik eerlijkheid zeggen dat daar ook al hetzelfde gezegd werd... om problemen op te lossen en beslissingen te nemen... en meer binding proberen te realiseren met de samenleving. Nou ja, dat zijn dingen die nu ook wel weer gezegd moeten worden. Maar ik ben gewoon benieuwd wat Rutte zegt... ook ten aanzien van de atmosfeer in de samenleving. Daar ben ik benieuwd naar. En nog meer benieuwd ben ik naar hoe de partijen zich... en vooral die niet in het kabinet zitten, zich tijdens het debat... De oppositie. Debat, ja, de oppositie. De PvdA GroenLinks, bedoel je? Nou, dat, ja. Want ik zag van de week bij Nieuwsuur Liliane Ploemen... in een verrassende combinatie aan tafel zitten met Joost Eertmans. En met Pieter Omtzigt, waarvan je wel eens denkt... van welke partij is hij, maar die is gewoon van Pieter Omtzigt. Dat is eigenlijk een partij die niet bestaat. Dat is een eenmanspost. En nou, dat vond ik een soort oppositionele coalitie... waar ik eigenlijk nooit eerder bericht over heb gekregen. Maar ik dacht dat de coalitie was Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar misschien dat Jesse Klaver niet kon... Maar daar waren ze het wel op een aantal dingen eens. Namelijk dat er heel veel dingen niet kunnen. Eén punt natuurlijk ook die AOW, die ontkoppeling aan die welvaartsstijging. Nou ja, welvaartsstijging, iets meer geld voor mensen met een sociale uitkering. En behalve de AOW, dat durf ik wel te voorspellen. Dat wordt misschien deze week al bijgesteld. En anders tijdens op weg naar begrotingsbehandelingen. Maar dat wordt vast gerepareerd, want het is een onverkoopbare... onderwerp dat de AOW is achterblijven. Zeker ook met het oog op verkiezingen in maart. Ook al zijn dat gemeenteraadsverkiezingen, maar dat gaat zeker een rol spelen. Maar goed, ik ben benieuwd naar hoe de oppositie zich opstelt. Er zijn twee partijen met name. Dat zijn de GroenLinks en Partij van de Arbeid... die eigenlijk in het kabinet zouden willen zitten. Ja. Die het ook zouden kunnen ondertekenen. Die toegelaten werden? Die hadden geen paszak. Zielig! Het is eigenlijk een beetje zielig. En dan is de vraag, ja, hoe ga je oppositie voor... als een groot gedeelte van die plannen van het kabinet... ook door jou genomen zouden kunnen worden? Dus toen moest ik denken aan Vermierlo en Pechtold van D66... die in het verleden wel eens geuit hebben... je kan ook oppositie voeren voor het kabinet. En dus constructief gaan meewerken. Maar ja, constructief meewerken is met het oog op, wat ik al zeg... verkiezingen is natuurlijk een beetje raar. Dus dat wordt een enorme, nou, ik zou het bijna een tour de force noemen... voor je politieke positionering. En de rechtse oppositie, want die heb je ook. Ja, nou, ik ben benieuwd hoe de Kamer nu eindelijk... iedereen wat kritischer durft te zijn... over de flanken en vooral Forum voor Democratie. En Hugo de Jonge heeft zich daarover geuit. Jesse Klaver heeft zich daarover geuit. Hè, woorden als staatsgevaarlijk. En die verpesten het klimaat in het atmosferische. De opinie in Nederland. En het is deels aan de minister-president om daar ook eens iets over te zeggen. Hoe gaan wij met elkaar om? En ook in de Tweede Kamer. En het zal zeker bij het debat een rol spelen. Ik denk dat er nu wel meer mensen durven om daar een pittig debat van te maken. Maar de vraag is, gaat het over cijfertjes en de dekking van de plannen? Gaat het over het brede politieke klimaat? Of gaat het over stilaan proberen weer de poten van het kabinet een beetje af te zagen en jezelf te profileren? Nou, dat wordt een pittig debat. Dat duurt dinsdag en woensdag. Dat is interessant om naar te kijken. En Kees, zijn we al toe aan de bonusquote. En dat is een, ik kan er niks aan doen. Het is wel een lang stukje, maar daar moet je op drie dingen letten. Afgelopen maandag bij RTL, bij Bo, zat Daar zat Klaas Dijkhoff. Eventjes is hij kroonprins geweest van de VVD. Maar wellicht. En daarom moet je ook tussen de regels doorluisteren wat je zo gaat horen. Wellicht dacht hij, ik heb helemaal geen zin om nog jaren te wachten om de kroonprinsschap te verzilveren. En de nummer 1 te worden van de VVD. En dat zou kunnen dat hij ermee opgehouden is. Het tweede is, wat hij in wat je zo hoort zegt, iets heel opmerkelijks. Dat tijdens dat beroemde debat vorig jaar in de Kamer, waarbij op de VVD na iedereen eigenlijk zei, die Rutte, die moeten we niet meer. Hè, motie van afkeuring. Alle partijen. En dat ook CDA, dus D66K, die zei ook eigenlijk, die scheiden onze wegen en zo. Precies, die was er klaar mee. Maar ze beten niet door. Dat is het, ze beten niet door. En dat had wel kunnen gebeuren. En dat die partijen eigenlijk niet durfden. Nou, luister nu maar naar Klaas Dijkhoff. Je komt in een soort rollercoaster van fouten en ellende en wantrouwen. Mm. En dan natuurlijk ook eigenlijk een aanval op het leiderschap, of in ieder geval een aankondiging daarvan. Hè, door Kaag ook. En hier scheiden onze wegen. En de bondgenoten, voormalige bondgenoten van Mark Rutte, hè, Segers en Hoekstra, gingen bij Kaag staan. Dus eigenlijk was er een opmaat van, oké, de oude leider wordt afgevoerd en daar komt een nieuw aan. Maar het werd niet afgemaakt. Dus daarna zit je met grote woorden toch bij elkaar weer. En dan heb je vrij veel tijd nodig om dat te herstellen. Het is vrij ongemakkelijk eigenlijk als iemand, als het niet gelukt is, zeg maar. Als een leider, als de motie van wantrouwen zijn geweest en Mark zou hebben gezegd, nou ja, dit is het dan. Dan kun je daarna sneller verder. Omdat ja, degene die je moeilijk in de ogen kunt kijken, is weg. Eigenlijk een vlijmscherpe analyse. 1 over partijen die niet durfden door te bijten. Want dit was het moment om van Rutte af te komen. Er was nog maar een heel klein setje voor nodig, maar ze durfden niet. En 2, waarom heeft die formatie zo lang geduurd? Omdat ze niet durfden, tegenover iemand zaten waar ze eigenlijk vanaf wilden. En dat kostte maanden om dat weer een beetje te helen, die relatie. Nou, zo'n analyse, ik had hem graag gemaakt. Dank je wel, Kees. Verhelderend inderdaad. En tot de volgende week. Minister Kamp, minister Wiebes, minister Ollengren, premier Rutte, minister Blok, het hele formatieteam. Ze waren allemaal de afgelopen tijd in Groningen en weliswaar op bezoek. Maandag gaat ook Hans Veilbrief, de kersverse staatssecretaris van Mijnbouw, die kant op om te praten met de bewoners in het aardbevingsgebied. Gaan we over praten met Catharine Stroebe, hoogleraar sociale psychologie aan de universiteit. En ze doet onderzoek naar psychologische gevolgen van de gaswinning. Goedemorgen, mevrouw Stroebe. Goedemorgen. Kent u eigenlijk nog een Groninger die maandag voor de zoveelste keer tegenover een vertegenwoordiger van Den Haag gaat zitten en daar gewoon met vol elan weer tegenaan gaat? Nee, die ken ik niet. Maar dat betekent denk ik niet dat er niet iemand wel gaat zitten. Want tot dusver is het wel altijd gelukt. Maar dat volle elan, dat lijkt me inderdaad ingewikkeld na het zoveelste bezoek aan Groningen. Want u onderzoekt eigenlijk wat de psychologische gevolgen zijn voor wat er gebeurd is en wat het aanzien van de politiek heeft gedaan daar bij u in de provincie. Hoe omschrijft u de sfeer eigenlijk? Ja, kijk, wij hebben nu onderzoek gedaan sinds het besluit is genomen, of nog niet genomen, maar de aankondiging dat de gaswinning mogelijk alweer nog verder omhoog gaat. En inderdaad het gedoe omtrent de subsidieregeling van de afgelopen week. Maar ik zou de sfeer wel omschrijven de afgelopen tijd ook als eentje waarin bewoners moedeloos worden en moeite hebben met de traagheid ook van de versterkingsoperatie waar ze het mee te maken hebben, met de schades die blijven voortduren en met het onvermogen, vind ik, aan de politieke kant om hier een draai aan te geven, dat bijvoorbeeld versterking sneller loopt, dat bewoners weten waar ze aan toe zijn, dat beloftes nagekomen in plaats van gebroken worden. Ja, dus het is niet een goed moment om naar Groningen te komen, denk ik. Maar vindt u het sowieso niet ook schaamteloos? Peter noemde dat rijtje op. Al die mensen die daar iedere keer weer naartoe gaan en die vervolgens gewoon het erbij laten zitten. Ja, en ja, ik heb daar gemengde gevoelens over. Want ik denk ook van, je kan niet wegblijven. Want het is op een afstand blijkbaar heel moeilijk om te begrijpen wat er precies in Groningen gaande is. Aan de andere kant is heel veel over geschreven wat er gaande is. Maar volgens mij is het pas goed te begrijpen als je er staat en ziet wat het met mensen doet. Maar het punt is, je moet niet alleen maar komen luisteren, maar je moet ook komen oplossen. Oplossingen vinden. En alleen luisteren is duidelijk niet meer genoeg. En daar zit hem het probleem. Want het is heel vaak alleen maar luisteren geweest. En dan zijn er beloftes gedaan die vervolgens niet gestand gedaan werden. Denk maar aan de belofte om de kraan dicht te draaien. Nou, we hebben het gezien. Ja. Ja, en dat is waar het voor Groningers, want die beloftes heb je dan op niveau van de regeringen, maar je hebt ook beloftes die concreet gedaan worden over versterking, procedures die zo lang zouden duren en dan nog langer duren. Dus de beloftes worden niet alleen op macroniveau, zeg maar bij de op niveau regering gebroken, maar ook kunnen beloftes niet nagekomen worden in het dagelijks leven ook van bewoners. Dus ze maken het op alle niveaus mee en dat maakt het heel zwaar. Oké, en dan komt er dus nog het verhaal van de gasproductie, die als cadeautje van hem de ex-minister Blok nog eventjes gedaan werd. En dan bovendien de gênante taferelen van mensen die eindeloos in de rij moesten gaan staan om een subsidie te krijgen voor het verbouwen van hun huis. Nou, dat was zo mogelijk nog gênanter. Hoe reageert Groningen erop? Die gaat vanavond met een paar fakkels de stad in. Ja, maar wat zou u doen? Anders. Ja, nee, ik vraag het u maar. Maar het heeft zoiets. Ja. Ik vraag u dat omdat ik denk, nou, als je zo in de tang genomen vernederd wordt. Ja, en dan kom je toch iets verder dan dit. Ja, nou ja, kijk, dat is de vraag die al langer gesteld wordt. Hè? Want de Groningers hebben hier al sinds 2012 mee te maken. Waarom komen ze niet grootschalig in opstand? Maar je hebt te maken met een ontzettend machtige overheid. Dus ik denk dat het vermogen of het gevoel van we kunnen hier nog iets bereiken niet heel erg groot is. Dus dit is een symbolische uitspraak vanuit Groningen van we zijn het hier niet mee eens. Maar ik denk niet dat ze denken dat ze hier de situatie mee gaan veranderen. Oké. Okay. Ja, dan zou je misschien inderdaad beter naar Den Haag kunnen gaan. Maar dat weet ik niet. Dat is mijn persoonlijke indruk, hè? Goed. Die demonstratie is vanavond in Groningen. Maar er is natuurlijk veel meer dan Groningen. Namelijk heel veel in de omgeving. Allerlei kleinere woongemeenschappen, dorpen enzovoort. Die natuurlijk al honderden jaren een constructie hebben. Komt die in de problemen door wat er op het ogenblik aan het gebeuren is? Ik denk dat die sowieso al een hele tijd onder druk staat. Want ik benoemde net de versterkingsoperatie. En dat betekent dat sommige woningen eerder versterkt worden. Dus ze worden sterker gemaakt tegen de schade. En sommige zijn eerder aan de beurt dan andere. En dat betekent al een hele tijd dat gemeenschappen onder druk staan. Dat signaleren ook de professionals die met bewoners samenwerken. Omdat de ene gewoon eerder aan de beurt is dan de andere. Ja, onder andere. Dus je moet je voorstellen, je hebt een dorp dat moet versterkt. Een dorp als Loppersum. En sommige mensen zijn al versterkt. Hebben deels al een nieuw huis. Of een huis dat ingrijpend verbouwd is om het veiliger te maken. Maar er zijn andere mensen die al sinds 2016 wachten op versterking. En soms zijn dat straten die naast elkaar liggen. De ene straat is dan wel versterkt en de andere niet. En dat is voor gemeenschappen heel erg lastig. En het kan ook zo zijn dat, kijk, dat ook binnenstraten, dat je buurman jarenlang zijn huis niet heeft onderhouden en jij wel, maar je krijgt wel hetzelfde terug, hetzelfde nieuwe huis. Ja. Dus dat heeft in het verleden en ook nog in het heden geleid tot jaloezie en toch ook tot conflicten deels in dorpen. Dus dat is zeker een dreiging. En ja, ik vind dat dorpen het nog heel goed doen, deels gezien de situatie waar ze mee te maken moeten hebben. En misschien dat iets als wat er nu gebeurt ook mensen weer bij elkaar brengt juist. Dus ik zie dit niet per se als een nog grotere dreiging wat er deze week gebeurd is. En dat ze maandag. Je ziet ook nu de solidariteit met de fakkels. Ja, precies. En ze moesten maandag dus in de rij staan om aanspraak te maken op subsidiegeld. Dat was op een gegeven moment op. Daarmee werden ze toch eigenlijk ook gebombardeerd tot elkaars concurrenten. Hoe ervaren ze dat? Ja, dat wel. Hoe ze dat precies hebben ervaren qua concurrentie, daar heb ik niet zo heel veel kunnen zien op internet. Maar ja, ik denk dat met name de emoties gericht waren tegen Den Haag en hoe respectloos het heet niet voor niks de fakkeltocht respect met Groningers omgegaan wordt als je een subsidie aangeeft dat er eentje zal zijn en vervolgens er niet genoeg voor iedereen is, terwijl duidelijk is dat veel mensen hier aanspraak op zullen willen maken. Ja. Nou hebben die gedupeerden van de toeslagenaffaire een duidelijk gezicht gekregen in de media en daarmee ook in Den Haag. Vindt u dat de Groningers ook een gezicht hebben gekregen? Ja, ze hebben over de tijd heen wel veel gezichten gekregen. Ik bedoel, je kan niet klagen over dat er niet regelmatig aandacht is. Ik vind het ook heel mooi dat jullie er weer aandacht voor hebben. Ik denk dat het is een heel ander... Het is een heel langlopend iets, deze problematiek van de gaswinning, die heel veel verschillende impacten heeft. Dus ik denk dat het moeilijker is om zo'n gezicht als bij de toeslagenaffaire te geven. Dus de vraag van, ja, hebben ze een gezicht? Ik zou hopen van wel, maar het komt denk ik niet goed aan in de Randstad. Ik denk niet dat duidelijk is hoe ingrijpende problematiek voor een deel van de bewoners is. Voor sommige mensen verloopt het niet slecht. Die hebben schade, die doen hun schade, dienen schade in bij het IMG dat behandelt. En dan wordt het vergoed. Maar voor een deel van de bewoners, die zijn al heel lang aan het wachten. En ik denk niet dat goed in beeld is bij iemand in de Randstad hoe erg dat is. Als ik dan aan een gezicht moet denken, dan is het gek genoeg, dan kom ik uit bij Freek de Jonge. Is dat niet exemplarisch voor wat er eigenlijk aan de hand is? Dat dus een buitenstaander het gezicht is. En ja, geeft dat niet de totale machteloosheid van zo'n provincie aan? Ja, op een bepaalde manier wel inderdaad. Er werd toen ook gezegd natuurlijk van dat we Freek de Jonge nodig hebben om tot grotere actie te komen. Dat het ergens ook wel triest is. Tegelijkertijd ook wel mooi dat hij dat initiatief genomen heeft. Het geeft inderdaad de machteloosheid aan. Ik zou op dit moment de situatie ook als een van machteloosheid omschrijven. En ook geleidelijk aan bij veel mensen wanhoop van hoe moeten we dit ook nog oplossen? Er is op dit moment weinig perspectief. Hè? Het perspectief dat er was op gaswinning gaat terug, dat is nu net ontnomen. Dus Geld. Er is wel 250 miljoen extra bij toegezegd. Ja, dat heb ik gezien. Ja, dat is mooi inderdaad, ja. Nou ja, haal je de donder. Ik bedoel, met mosterd na de maaltijd. Nou ja, maar bovendien, dat kon toch ook niet anders? Nee, die 250 klopt. Miljoen is precies het aantal maal 10.000 euro... wat die nog zeg maar recht had op een subsidie. Ja, nou, het was zo mooi geweest als ze dat gewoon gelijk hadden gedaan. Ja, ik bedoel, het is te laat. Het is natuurlijk, het kon niet anders. Je moest het doen, maar om het nu te doen, dat die schaamte en die respectloosheid van maandag, die is daarmee niet verdwenen. U zoekt dus naar de psychosociale gevolgen van wat er allemaal aan de gang is. De resultaten van het onderzoek zullen op 24 januari verschijnen. Het is 25 januari. Dan gaan we alles omzetten. Hoop ik dat de buschauffeur het goed vindt dat we een dagje later komen. Maar doe maar. Even nog, is er iets wat u in dat onderzoek echt verbaasd heeft? Ja, ik denk het onvermogen om het systeem aan te passen op een manier dat de bewoner centraal staat. Terwijl we eigenlijk al jaren zien dat het niet goed werkt. En dat bewoners daar zo de dupe van zijn. Dat is wat mij het meest heeft verbaasd. Mogen wij u hartelijk dank zeggen. Ik ga even de luisteraar vertellen met wie we spraken nog. Catharine Stroebe van het Gronings Perspectief en hoogleraar in Groningen. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, dankjewel. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Bij die hiccups denk ik altijd, oei, er gaat er iets fout met de lijn. Maar dat was in dit geval niet. Het hoort gewoon bij het nummer. En het nummer heet L'Enfer en het werd gezongen door Stromae. Ja. De hel, heeft dat iets te maken met het komende onderwerp? Het zou zomaar kunnen, want dat gaat over hele nare omstandigheden. 12 uur per dag werken, bijvoorbeeld 7 dagen per week. Geen pauze, zwaar onderbetaald. Illegale tomatenplukkers, vaak illegaal, in het zuiden van Italië werken onder erbarmelijke omstandigheden. En daarom slaan de FNV en de Nederlandse supermarkten de handen ineen om de misstanden aan te pakken. Het probleem zit hem vooral in de ingeblikte tomaten die in bijna iedere voorraadkast wel te vinden zijn. Moeten we nou maar stoppen met het inslaan van die blikjes of die blikjes tomatenpuree? We gaan het er eens over hebben met voedingsexpert Loete Oldhuis. Fijn dat je er bent, hè, Loete. Ja, vind ik ook. Ja. Ja, het is toch wel verrassend dat de FNV en de Nederlandse supermarkten die omstandigheden van die plukkers in Italië willen aanpakken. Nou ja, een groot deel. Nou ja, het is nog ineens zo'n heel groot deel, maar van de blikjes komt het grootste deel inderdaad uit Italië. Mm-hmm. De ketchuptomaten komen trouwens allemaal uit China. En daar is het nog beroerder. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, het was voor mij geen nieuws. Maar het is natuurlijk wel behoorlijk beroerd. Het is wel nieuws dat de FNV en de supermarkt daar nu iets aan willen gaan doen. En wat willen ze daar dan aan gaan doen? Behalve dan de aandacht erop vestigen. Het is lastig. Maar het komt in heel veel takken voor. Dat je moet dus proberen als supermarkt te kijken. Waar komen je tomaten vandaan? Natuurlijk niet alle bedrijven doen het beroerd. Er is een verschil tussen Noord-Italië en Zuid-Italië. En je moet dus achterkomen waar jouw tomaten vandaan komen. Maar ik denk persoonlijk dat het heel lastig is zonder dat je de Italiaanse overheid hier ook in meekrijgt. Want dat is natuurlijk eigenlijk de eerste verantwoordelijkheid. Dus je moet proberen je transparant te krijgen waar jouw tomaten vandaan komen. En dan? Want hoe kan je het zover krijgen dat dan uiteindelijk die plukkers beter betaald worden? Ja, dat is natuurlijk het volgende probleem. Ja. Want je kunt bijvoorbeeld zeggen, je moet meer geld uitgeven aan je tomaten in blik. Want die zijn natuurlijk belachelijk goedkoop. Ddus het helpt meestal al om er iets meer geld voor uit te geven. Maar dan nog moet er denk ik in Italië controle zijn waar dat geld dan vandaan komt. Ja, je zou zeggen, ik bedoel, dit is toch een Italiaanse kwestie. Wat moet je hier met de FNV en de supermarkten? Maar het is natuurlijk een probleem. Ik bedoel, iedereen heeft Ik neem aan, jij ook. Ja, absoluut. Een paar blikjes van die tomaten, want als je het niet meer weet... en er komen mensen opeens te eten, heb je nog wel wat stijf voor gehakt... en dan donder je daar die tomaten erbij overheen. Ja, maar die blikjes, die zijn ook... heb je heerlijk te eten, hoor. Achterlijk goedkoop. Ja. Ik bedoel, sommige blikjes kosten volgens mij 50 cent of zo. Ja, nou, ik geloof een blikje tomatenpuree. Die kleine blikjes, die zijn vaak 19 cent. Allergoedkoopste. Je zou er gewoon misschien wat meer voor moeten betalen. Zou dat al helpen? Nou, dat helpt natuurlijk wel. Dan blijft natuurlijk het probleem van hoe zorg je dat geld bij die tomatenplukkers terechtkomt. Maar de supermarkten, de Nederlandse markt is best groot. Dus de supermarkten hebben wel een bepaald pressiemiddel daarvoor. Ja, en ik koop wel altijd biologische tomaten. Ja. Biologisch stelt geen eisen aan de arbeidsomstandigheden. Maar er wordt bijvoorbeeld in ieder geval minder gif gebruikt. Ja. En over het algemeen zijn de omstandigheden wel beter. Dus dat zou je wel kunnen doen. En heeft het ook nog zin om te zeggen, we doen geen blikjes meer. We kopen alleen nog maar verse tomaten. Of blijft het probleem dan bestaan? Voor een deel natuurlijk wel. Kijk, in Nederland zijn de arbeidsomstandigheden aanmerkelijk beter. Er zijn eigenlijk in tomatenteelt nauwelijks misstanden. Tomaten worden ook behoorlijk duurzaam geteeld. Er wordt ook echt helemaal niet veel gif of andere rotzooi voor gebruikt. Het is alleen, het kost natuurlijk energie. Want de tomaten worden bij ons in kassen geteeld. Dus 's winters kost dat behoorlijk wat extra energie. En ze zijn gewoon minder lekker. We hebben minder zon hier. Die ingeblikte tomaten zijn wel heel lekker. Ja, ze worden natuurlijk altijd geoogst in het goede seizoen. Dus dat maakt inblik een heel duurzame techniek. Want ze worden altijd geoogst als het gewoon warm is. Ze zijn rijp, dan worden ze in dat blik gegooid. Dus het is wat dat betreft heel duurzaam en heel perfect. Maar er heerst zo'n sfeertje omheen dat de dingen in blik nog veel lekkerder zijn dan ongeveer dat ding dat aan een stengel hangt. Nou ja, zomers zijn Nederlandse tomaten ook prima. En ik ken een biologische tomatenkweker in mijn dorp. Dat is handig van als je op platteland woont. Ja. En nou mag je niks verkeerd zeggen, want anders gaat de voordeur eruit. Nee. Dat is gelukkig niet zo. Maar hij zei, het probleem is vaak dat je hebt een contract met een supermarkt voor zoveel tomaten per week. En als die tomaten dan rijp zijn of niet rijp zijn, je levert ze. Dus vandaar dat er vaak zoveel onrijpe, zure tomaten liggen in de supermarkt. Mm. En wat hij dus zegt, ik lever ze echt pas als ze rijp zijn. Ja. Want die zure krengen, dat is gewoon niet lekker eten. Dat klopt. En hoe kijk je als voedsel-expert aan tegen de tomaat? Waarom is het zo'n goed ding? Ja, het is ontzettend veelzijdige vrucht. Je kunt er natuurlijk van alles mee doen. Hij heeft net genoeg smaak en niet te veel smaak. Je kunt hem inderdaad gebruiken voor saus in salades. Je kunt hem drogen. Het is natuurlijk ook heel lekker. Je kunt hem concentreren. En tomatenpuree is natuurlijk een enorme smaakmaker. Het is een geweldige groente eigenlijk. Ja, en er zit een bepaalde smaak aan. Een umami las ik. Ja, dat klopt. Umami, dat is eigenlijk een natuurlijke smaakversterker. Ja. Het wordt wel eens gezegd hartig, maar dat is het ook niet. Want je kunt zelfs wijn met umami lekkerder laten smaken. Mm-hmm. Het is ook dezelfde smaakmaker die in E621 zit. Glutamaat. Oh. Ja, maar glutamaat is eigenlijk een hele natuurlijke smaakmaker. Die zit heel veel in tomaat. En als je die tomaten nog verhit en je gooit de olijfolie bij of je dikt ze in, dan verhoog je ook dat gehalte aan dat glutamaat, aan die smaakversterker, aan die umami geeft. Ja. En daar zijn we vaak ook heel dol op dingen als pizza en spaghetti en zo. Omdat daar dus zit dus heel veel van die umami in. En dat is gewoon een smaakversterker. Dingen worden er gewoon lekkerder door. Je hoeft vaak ook minder zout te gebruiken. Dus zo slecht. Het is helemaal niet slecht überhaupt. Maar dat is een van de redenen waarom tomaat ook populair is. Het geeft heel veel smaak. Ja, en is het nou een vrucht of een groente? Ja, het is natuurlijk officieel een vrucht, maar iedereen beschouwt hem als groente. Ja. Nou ja, je moet bij de supermarkt moet je wel vaak een keus maken, fruit of groente. Ja, volgens mij verschilt dat bij supermarkten. Oh, is maar dat het zo? Is officieel een groente. Ja, het is officieel een vrucht, maar noem het alsjeblieft groente. Ja. Ja. Maar goed, het is ook niet zo makkelijk te vervangen dus. Nee, denk ik niet. Nee, want paprika is toch ook weer anders. Je hebt natuurlijk ook wel paprika puree, aanvaar, dat ik heerlijk spul vind. Maar het is niet te vergelijken. Het is zo veelzijdig als een tomaat is eigenlijk heel weinig. Want je hebt dus niet alleen gepelde tomaten in een blik. Je hebt ook blokjes tomaten. Ja. Je hebt dan ook nog iets dat heet sugo. Dat is een soort saus, frito, purees. Ik bedoel, er is een enorme verscheidenheid. Ja, het is pure marketing, maar ja. Ja. Nou ja, je bedoelt eigenlijk is het allemaal hetzelfde. Komt het allemaal op hetzelfde? Ja, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Je kunt natuurlijk prima tomatensaus maken door gewoon gepelde tomaten in blik te prakken of de staafmixer erop te zetten. En als het frito heet, dan zit er knoflook en ui en olijfolie okay. in. En als het sugo heet, is het al voor je gepureerd. En als er basilicum zit, dan zit er basilicumaroma in. Want basilicum verliest namelijk zijn smaak bij verhitting. Nou ja, goed, het is natuurlijk eigenlijk allemaal marketing. En die blokjes, die zijn handig. Het is natuurlijk allemaal, het is een kwestie van handig. Als de corona voorbij is, dan gaan wij hier een tomatenfuif houden. Nou, lijkt me enig. En je zei nog wat lekkers voor maken. Je zei nog even, die ketchup, die komt uit China. Ja, grotendeels. Ja, 98%. Want daar worden dus ook heel veel tomaten gekweekt. Ja, ja, en ook onder verschrikkelijk slechte omstandigheden. En ook door heel veel kleine boeren. En als ze die tomaten niet op snel genoeg bij de fabriek kunnen krijgen, dan verrotten ze en dan krijgen ze dus helemaal geen geld ervoor. Nee, dat is ook behoorlijk dramatisch. Zou de FNV zich daar misschien ook eens mee druk over kunnen maken? Ja, in Nederland is niet zoveel ketchup. Hè? Dat is natuurlijk meer een Amerikaans gebeuren. Ik bedoel, Heinz heeft het natuurlijk wel. Ja. Maar daardoor, denk ik, is de focus meer op die Italiaanse tomaten komen te liggen. Ja, hoe dat nu verder gaat met de FNV en de supermarkten, dat moeten we even maar afwachten. Ja, nou goed, we hebben natuurlijk wel een pressiemiddel. Want Nederland is natuurlijk een hele goede markt voor ingeblikte tomaten. Wat is ons pressiemiddel? Gewoon, maar niet van, hebben de klanten nog een pressiemiddel? Ja, je kunt. Ik vind dat heel lastig, want je kunt natuurlijk een heleboel dingen kun je zelf maken. Tomatensaus zelf maken is hartstikke makkelijk. Maar aan de andere kant, ja, die plukkers die verdienen daar natuurlijk ook weer geld aan. Dus je kunt wel zeggen, we gaan een boycott beginnen, maar dan hebben die mensen helemaal geen inkomen. Dus dit blijft altijd ontzettend lastig. Het enige wat je dus kunt kijken, hoe kun je met die supermarkten zorgen dat je weet waar jouw tomaten vandaan komen, van welk bedrijf en of dat bedrijf het dan misschien beter doet. Maar het is de enige mogelijkheid. En de Italiaanse overheid, die zou zijn schop onder zijn kont moeten hebben, ja. Nou, het is in ieder geval een loffelijk streven van die Nederlandse supermarkt. Ja, absoluut. Dankjewel, voedingsexpert Loete Althuis. Het ging dus over de tomaat, de ingeblikte tomaat en de nare omstandigheden waaronder die tomaten geplukt worden. Dankjewel. Belarus, het land dat te boek staat als de laatste dictatuur van Europa. Het land dat migranten inzet als wapens, de oppositie monddood heeft gemaakt en dat een vliegtuig aan de grond zet om een criticus te arresteren. Het nieuws over Belarus is vrijwel nooit positief. En over dat land schrijft Ruslandkenner Bas van der Plas het boek Belarus is geen Rusland. Wat precies het verschil is, dat gaan we met hem bespreken. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen. Je woont zelf in een ander land daar vlakbij. Ik woon in een ex-Sovjet-staat genaamd Estland. Ja. Ja. En daarvoor woon ik in Rusland zelf. Juist, precies. Maar kan je niet zo goed vergelijken met Belarus, hè, Estland? Nee. Je hebt een hele andere afslag genomen. Maar dat is ook eigenlijk een beetje de invalshoek van mijn boek. Zeg maar het totale verschil tussen de verschillende Sovjet-republieken, hoe zich die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie eind 91 hebben ontwikkeld. Luister, Belarus, de verhalen zijn echt allemaal of bizar, of krankzinnig, of heel gruwelijk. Ja, klopt. Hoe komt dat? Het is eigenlijk de laatste Sovjet-republiek. Het wordt ook hier als propaganda de laatste dictatuur van Europa genoemd. Maar eigenlijk is het de laatste Sovjet-republiek die dus nog een politiek systeem heeft wat je dus kon vinden in de voormalige Sovjet-Unie. Dus vanuit Moskou. En tegenwoordig is het dan vanuit Minsk. Het is een heel apart land, omdat van de 15 republieken die ontstaan zijn uit de voormalige Sovjet-Unie, eigenlijk Belarus het enige land is wat dus nog min of meer in die stijl doorfunctioneert. Hoe komt dat dan? Terwijl al die andere landen. Dat dus heeft te maken met het feit dat Belarus voor een groot deel economisch daar afhankelijk van was, van Rusland. En het feit dat eigenlijk Lukashenko, de huidige president, die dus vaak de laatste dictator genoemd wordt, en door sommigen wordt hij de marionet van Moskou genoemd. Dus. Maar anderen zeggen weer, Lukashenko is geen Moskou-marionet, maar Lukashenko is een Sovjetmens. Ja. Maar Belarus, de inwoners voelen zich toch veel meer Russisch dan Europees. Het probleem is namelijk dat je hebt dan de zogenaamde Wit-Russische taal. Maar in het land zelf is het ongeveer maar 25% wat die taal machtig is. Want de taal in Belarus, dat is gewoon het Russisch. Ik kijk in Estland de Wit-Russische televisie. Maar ik kan alles verstaan omdat het gewoon in het Russisch is. Jawel, maar dat komt. Waarom is die Belarus-taal zo geslonken? Omdat, dat is ook weer... mijn boek begint dus met de geschiedenis van het land. Ja. Toen het nog onderdeel was van de Pools-Litouwse, van het Pools-Litouwse Rijk. En het was in de middeleeuwen een van de grootste rijken in Oost-Europa. En Belarus was daar een onderdeel van. En later, bij latere veroveringen, bijvoorbeeld onder Catharina de Grote, zijn er dus delen van Wit-Rusland bij het Russische Rijk gekomen. En later bij de Sovjet-Unie. En de Wit-Russische taal, die is altijd onderdrukt geweest. Dus niet alleen in de Sovjet-Unie, maar al heel lang daarvoor. En nu pas, sinds er een aantal nationalisten in het land zijn gekomen, die dus het land op een andere manier vorm willen geven, zijn ze ook de Wit-Russische taal aan het promoten. Eigenlijk precies hetzelfde wat er in Oekraïne gebeurt. Want als je in West-Oekraïne komt, dan praten mensen Oekraïens, maar in het oosten weten ze niet eens wat de Oekraïnse taal is. Ja. Dus daar is precies hetzelfde aan de hand. In dat land is ook een aparte economische wet. Dus het staatskapitalisme, hè? Wat is dat? Nou, dat is nou juist het specifieke kenmerk van Oekraïne, van Wit-Rusland tegenwoordig. Wit-Rusland en alle andere Sovjet-republieken, die waren dus onderling van elkaar afhankelijk. Dus iets werd geproduceerd in de ene staat en het werd dan weer verder geproduceerd in de andere staat. Bijvoorbeeld nog steeds een groot voorbeeld. Er werden treinen gebouwd in Georgië. Maar de onderstellen van die treinen werden gebouwd in Oekraïne. Die werden vervolgens naar Georgië getransporteerd. En daar werd de carrosserie gebouwd. Maar bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is het allemaal verleden tijd. Dus iedereen staat met zijn handen in het haar. Alleen Wit-Rusland was dus een land wat voor een belangrijk deel de Russische wapenindustrie produceerde. Maar ook allerlei andere dingen. En Wit-Rusland had dus heel veel raffinaderijen. En de ruwe olie uit Rusland ging dus naar Wit-Rusland en gaat nog steeds naar Wit-Rusland. En die krijgen ze dus eigenlijk voor een spotprijs. Het wordt dan geraffineerd en het wordt dus op de wereldmarkt verkocht tegen wereldprijzen. En dat is dus het belangrijkste bron van inkomsten van Wit-Rusland, van Lukashenko. Dat Wit-Rusland had eigenlijk geen andere republieken nodig? Ja, natuurlijk wel, want ze hadden de olie nodig uit... Jawel, uit Rusland, maar toen hoefde niet, laten we zeggen, die geraffineerde... Jij zei net, je noemde net het voorbeeld van die treinen, ja. Dat die dus van elkaar afhankelijk waren. Ja. En dat ze met de handen in het haar zaten toen die Sovjet-Republiek uiteenviel. Ja. Maar bij Belarus zaten ze dus niet met de handen in het haar. Nee, want daar hebben ze nog steeds die Russische olie gekregen, die gewoon dus voor wereldmarktprijzen geëxporteerd wordt. Dat is dus hun belangrijkste bron van inkomsten. Maar tegelijkertijd is het een zeer gevaarlijke bron van inkomsten. Want we hebben dus al een aantal keren gezien dat Poetin dus gedreigd heeft om te stoppen met de export van gesubsidieerde olie, waardoor Wit-Rusland dus gewoon economisch aan de grond zou zitten. Oké, wij hebben eigenlijk, er is van alles aan de hand daar in het land. En dat is er al jaren aan de hand. Ja. Maar in de westerse pers werd daar eigenlijk amper aandacht aan besteed. Ja. Dat is veranderd opeens, omdat er een politiek kwam waarin de immigranten echt naar Wit-Rusland gelokt werden. Ja. Met kom maar hier jongens, we zorgen wel dat je gewoon Europa in kan. Ja. En die werden massaal daarover de grens gedumpt. Ja. En toen was er opeens wat aan de hand. Ja, maar er is natuurlijk al veel langer iets aan de hand. Want dus de media hebben zich nooit voor het land geïnteresseerd. En in mijn boek beschrijf ik dus gewoon de hele geschiedenis van waarom is het geworden zoals het nu is. Dus er gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. En dat wat er aan vooraf gaat, dat wordt dus vaak vergeten. En ik hoor dus allerlei analyses over Wit-Rusland op de radio, op de televisie, op de sociale media. En dan lees ik wel eens dingen van, mijn god, hoe komen ze daarbij? Wat stoort je het meest dan? Nou, het gebrek aan achtergrondinformatie. Maar wat begrijpen ze dan niet? Nou, hoe het land geworden is zoals het nu is. Ja, ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Want het gaat dus voornamelijk over de politiek, maar ook over de opstelling van Lukashenko. Lukashenko, die wordt dan de laatste dictator genoemd. Maar tegelijkertijd is Wit-Rusland dus een soort proeftuin voor wat er in Rusland zelf gaat gebeuren. Want als je dus naar het verloop van de afgelopen 30 jaar kijkt, zijn er dus in Wit-Rusland een aantal maatregelen genomen die vervolgens gereproduceerd worden door Poetin. En dus daarom zeggen mensen ook wel eens van... Wit-Rusland is bijna een soort proeftuin voor de Russische politiek. En nu wordt het dus wat weer ietsje anders. Wat voor maatregel heb je het dan over? Nou, dus bijvoorbeeld het afschaffen van allerlei demografische rechten... van het benoemen van gouverneurs van bepaalde provincies... wat nu dus in Rusland door de president gebeurt. En dat was eerder al in Wit-Rusland zo gebeurd. Maar er is wel oppositie gekomen, hè? Je hebt Svetlana Tikhanovskaya. Tikhanovskaya, ja. Nou ja, wat vind je haar niet een serieuze oppositieleider dan? Ik heb in mijn boek heb ik haar verkiezingsprogramma opgenomen voor het presidentschap. Ja. En daaruit blijkt dus dat ze eigenlijk geen enkel standpunt heeft. Alleen maar dat er meer democratie moet komen. En hoe die democratie eruit moet zien. Dat is dus het westerse model van de democratie. Dat wil zeggen van de meerderheid plus één en de rest kan gewoon verrekken. Daar komt het in feite op neer. Dus jij vindt haar eigenlijk iemand die vrij weinig inhoud heeft als het erop aankomt? Ze heeft op zich heeft ze weinig inhoud. Ze heeft dus ook eigenlijk ingevallen voor haar man, die dus de eigenlijke presidentskandidaat zou zijn. Maar die zit dus nu voor een aantal jaren in de gevangenis. Die zit in de buis. Die werd uit het vliegtuig gehaald. Ja. Nee, dat is weer iemand anders. Oh. Dat is weer iemand anders. Nee, haar man was al gearresteerd in Minsk. Hmm. En die zit nu voor, ik geloof, 18 jaar in de gevangenis. Zij is toen naar Wit-Rusland of naar Polen gevlucht en naar Litouwen. En vanuit daar probeert ze een beetje de oppositie te leiden. Maar ze maakt dus geen schijn van kans. Want Lukashenko die gaat dus de volgende stap voor de oppositie wordt dus... waarschijnlijk medio februari, dan kunnen we weer in de media berichten verwachten over massale demonstraties. Want Lukashenko is dus van plan om een nieuwe grondwet te initiëren. En die ziet er dus als volgt uit dat de president voor 2 termijnen mag blijven zitten. Maar die 2 termijnen die gaan pas in als de nieuwe grondwet is aangenomen. Dus in principe, Lukashenko kan dus tot 2035 aan de macht blijven. En dat wil hij ook. En wat er dus ook in die grondwet komt te staan, dat iemand die in het buitenland heeft gewoond in de afgelopen 20 jaar, geen kandidaat mag zijn voor het presidentschap. Okay. En wie woont er nu in het buitenland? Juist. Poetin en Lukashenko zijn niet echt hele dikke vriendjes, terwijl je dat dan wel misschien zou verwachten op als je dus van jouw ook verhaal. Tussen de regels doorleest, of je hoeft eigenlijk niet eens tussen de regels door te lezen, Moskou is Lukashenko liever kwijt dan rijk. Maar goed, hij heeft nog steeds de macht uit, dus ze zijn op zich van hem afhankelijk. Maar als ze zouden kunnen... Dus zowel het Westen als Rusland willen dus eigenlijk daar een machtswisseling. Maar het is dus niet zo dat als er werkelijk door die demonstraties echt gevaar voor Lukashenko komen, dat uiteindelijk de Russen daar gewoon zogenaamde steun, zoals in Oekraïne, aan zullen bieden en doen. Dat, er zijn dus, ik heb dus ook, ik eindig met een epiloog met een aantal scenario's. En het zwartste scenario is dat dus Wit-Rusland voorkomen failliet gaat en dat het land overgenomen wordt door China. China is een van de grootste investeerders tegenwoordig in met name Oost-Europa. Sowieso de grootste investeerder in de Russische Federatie. En China is een zodanig rijk land dat ze dus overal proberen machtsposities te krijgen. En zij bieden dus ook nu al lening aan Wit-Rusland. Ze willen dus ook een deel van de Wit-Russische economie overnemen. En dat is dus eigenlijk het zwartste scenario. Een ander scenario is dus dat Rusland Belarus gaat gebruiken als bewapende buffer tegen Europa. Of, maar Lukashenko die heeft in zijn eigen verkiezingstoespraak gezegd, hij wil een soeverein land worden. Dat zijn de 3 scenario's. Hartelijk dank. U hoorde Bas van der Plas. Die schreef het boek Belarus is geen Rusland. Wij wisten er eerlijk gezegd helemaal geen moer van, Bas. Ik hoop nu iets meer, Peter. Oké. Okay. Het is vanaf deze week digitaal verkrrijgbaar via uitgeverij InsuDoc. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Zometeen na het nieuws van 10 uur... Nelleke Noordervliet, Olivia Vermeulen en Onno Blom. NPO Radio 1. Wat er ook gaande is, is dat we al 20 jaar denken wat we zeggen en zeggen wat we denken. In de kantine. Fidan Ekis en Wieger Hemmer spreken met gasten aan de stamtafel over de kwesties van deze tijd. Dat valt mij op dit moment sowieso op in Nederland, dat we heel erg in 2 kampen zijn verdeeld, waardoor mensen nog meer met hun hakken in het zand gaan staan. Dus dat werkt niet echt. Debat en opinie over politiek, media en cultuur. U bent de PvdA. Je hebt dus helemaal geen PvdA nodig om heel veel geld uit te geven, blijkt nu. Vanuit de Doelenstudio in Hartje Rotterdam. In de kantine. Vanmiddag tussen 5 en 7. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit.

Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. De beste compressiesokken vind je op sokwel.nl. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Bestel ook je skisokken op sokwel.nl. Sokwel.nl. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Alle ondernemers opgelet! Let me tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit, to see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 4:30. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Onno onze gids in Boekenland. Je ziet me aan te kijken. Ja, nee, echt... ik verwacht altijd een heel erg mooi. Niet altijd. Nee? Oké, okay, we laten het bij mijn Mieke eigen heeft naam. Gezegd dat we daar voorzichtig aan. Flauwe grappen, dat is, die tijd is voorbij. Ja, oh, dat soms is al moet lang je daar ook weer mee ophouden, vind ik. Zullen we de vraag maar stellen dan? Wat is er voor nieuws? Ja. Heb je nieuws? Ja. Nou ja, nieuws. Een beetje treurig nieuws, eerlijk gezegd. Deze week is overleden Jan Fontijn. Oh. En dat is een Neerlandicus, een wetenschapper en een schrijver. En dat was mijn leermeester op de Universiteit van Amsterdam. Ik ben bij hem afgestudeerd. En dat is iemand die ongelooflijk inspirerend is geweest voor hele generaties studenten en heel erg veel lezers. Want hij heeft wel 23 boeken geschreven. Vorige maand kwam een boek over Stendhal uit van Jan Fontijn. En dat was iemand die ongelooflijk enthousiasmerend over de literatuur kon spreken. Het was iemand, als jongen, als je zo iemand voor het college krijgt. Hij wees me de weg in de literatuur op een fantastische manier door over de grenzen te kijken. Zoals naar Stendhal. Hij was vooral Frans georiënteerd. Maar ook kijken via de schrijver naar de literatuur. Dat is een tijd lang is de biografie helemaal niet in zwang geweest. En Fontijn is een van de mensen in Nederland die dat heeft gepropageerd met het schrijven van de biografie van Frederik van Ede in twee dikke delen. Tweespalt en Trots verbrijzeld. Geweldig, geweldige boeken. Goed geschreven ook. En wat ook opvallend was aan de manier waarop Fontijn naar de literatuur keek, was dat hij zocht als het ware een spiegel van de dingen die hem in zijn eigen leven ook zijn overkomen. En voor mij was dat een eye-opener, dat je zo boeken kon lezen, dat je kon kijken wat je herkende in het levensverhaal van de schrijver en wat hij daar dan mee deed. En dan dat kon je daar het als biograaf naar jezelf toetrok. Als het ware wel. Dat is wel een verwijt dat vaak gemaakt wordt. Nou ja, dat moet ik er wel bij zeggen. Hij had zelf ook goed door dat hij dat deed en hij analyseerde dat weer. Het was niet ongenuanceerd. Nou, ik ga eens kijken. Hier hebben we een dode moeder. Dat speelt dan de hoofdrol in het werk van die auteur. Maar het was wel vaak, denk ik, de drijfveer. Het was ook wel geïnspireerd misschien door de psychoanalyse waarin Fontijn een aantal jaren lang heeft gezeten, waarin hij een familiedrama heeft willen verwerken. En dat familiedrama heeft hij ook in zijn enige roman Biefstuk en Benzine verwerkt. Het is namelijk de dood van zijn moeder als 16-jarige jongen en de dood van een aantal van zijn zusters. Hij groeide op in een groot slagersgezin, katholiek gezin, met een enorm beeld van Christus aan de wand. Die moeder stierf en hij kon niet meer in God geloven. Nou ja, al die strijd, die moederliefde, heeft een boek geschreven over moederskinderen. Over broers en zusters in de literatuur, opgebouwd uit hetzelfde. Al die dingen die in zijn leven een rol hebben gespeeld, die heeft hij met vuur nagejaagd in de literatuur. En daar heeft hij mooie boeken over geschreven. En mij heeft hij daar in ieder geval ontzettend mee weten te inspireren. Mooi. Wat gaan we dadelijk bespreken? Drie boeken mag ik altijd doen. Het eerste is geschreven door Peter Nijssen, heet De Onvoltooide. Peter Nijssen, die kennen mensen die in de literatuur een beetje bekend zijn als de uitgever of hoofdredacteur inmiddels van de Arbeiderspers. Peter Nijssen blijkt zelf een uitstekend auteur te zijn. Echt een hele mooie roman. Ik heb meegenomen een boek van Shula Tas. Waar gezongen wordt, heet dit. En Shula Tas is de dochter van Louis Tas, een beroemde psychoanalyticus waar Toet Amsterdam bij in analyse ging. En die zelf ook een kampoverlever, onder pseudoniem Loden Vogel. Misschien Jan Fontijn ook wel. Dagboek uit het kamp, ja. Het zou best kunnen, ik weet dat eigenlijk niet. Nee. Het zou best kunnen dat... Ja. Maar goed, sorry. Doet er niet toe. Ik benoem dit omdat het ook inzet is van het boek. En normaal gesproken zou je niet zeggen, we krijgen het boek van iemand, dan gaan we nu eens even vertellen wie de vader van die... Maar dat is tot inzet, hè. De erfenis van de vaders en de familie in het leven en hoe dat doorwerkt. En dan tot slot een heel klein boekje. Dames in de Sneeuw heet het. Het is geschreven door Mary Dorna. Nelleke Noorderslied, die hier aan tafel zit te knikken. Maar veel mensen zullen haar naam niet meer kennen. Was vorig jaar, 50 jaar geleden, overleden. Een aantal van haar verhalen, cursiefjes werd dat in die tijd nog genoemd, want zij stierf al in 1971... is gebundeld in dit prachtige boekje van de Statenhofpers in Den Haag. Een hele interessante schrijver. Mm. Oké, dat allemaal om 10:30. We sluiten een nieuwsweekend vandaag met de vele gedaantes van Shakespeare Macbeth. En dan mezzo-sopraan Olivia Vermeulen, die bezingt over een kwartiertje de dood op haar nieuwe album. Ze deed het eerst over seks, nu over de dood. We gaan haar aan de tand voelen, maar we beginnen gewoon met liefde. Ja, de liefde, want precies dat grootste goed maakte Nelleke Noordervliet tot onderwerp van haar nieuwe roman. En die heet We Kunnen Dit. Daarin naderen twee veertigers elkaar uiterst behoedzaam, maar ook verlangend. Waarbij ze soms wegduiken achter de historische figuren van de klassieke Griekse dichteres Sappho en de klassieke Griek, de filosoof Anaximander. Goedemorgen, Nelleke Noordervliet. Goedemorgen. Ja, over de liefde dus. Daar moest het over gaan, hè? Ja. Het grootste goed, vind je dat ook? Ja, het is. Liefde is een heel groot woord. Het heeft vele gedaanten. En het is de motor van ieders leven. Ja. Dus het mocht daar een keertje over gaan. Ja, de literatuur gaat altijd over liefde en dood, hoor. Dat wel. Dat zijn twee grote thema's. Maar om die expliciet even bij de kop te pakken, dat is toch eventjes een daad. Dat is een daad. En dat moesten het dus 42ers zijn. Ja, want dat is interessant. De jonge liefde. Is interessant en boeiend en overweldigend. Maar de liefde van mensen die al een eindje gevorderd zijn in hun leven brengt altijd wat meer gedoe met zich mee. Hoe voeg je die twee levens aan elkaar die niet samen zijn opgegroeid? Als je jong bent, dan word je bij wijze van spreken samen volwassen. Maar als je wat ouder bent, dan kom je een ander tegen en die heeft zijn eigen verleden en zijn eigen rugzak. En je kunt wel afspreken van even niet over elkaars verleden hebben. Laten we even elkaar in de ogen kijken en zien. Zinloos. Ja, het is totaal zinloos. Maar op welke manier laat je dat verleden toe en laat je het verleden een spel spelen? Nou ja, daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. In jouw boek, die Leo en Helen, die zeggen, we gaan elkaar niet vermoeien met dat verleden. We gaan het daar niet over hebben. Daar beginnen we niet mee, nee. Nee, we beginnen met een schone lei, als het ware. Ja. Maar het is natuurlijk onmogelijk, maar toch, ze doen een dappere poging. Ja. Want ze hebben allebei wel het een en ander in dat verleden dat hen ook in het heden plaagt. Maar waarom kom jij bij die veertigers terecht eigenlijk? Ja, dat zijn keuzes die rationeel en irrationeel zijn. Het rationele gedeelte is inderdaad dat je kunt zeggen van bij mensen van 40, die hebben nog een heel leven voor zich. Ja. Die hebben nog een enorme tijd. Hè. Je staat echt in het midden, nou, mezzo del cammin de nostra vita, hè, mm-hmm. Dus Dante. Midden. En je ziet het verleden en je ziet de toekomst. En die zijn allebei even lang ongeveer. Ja. Dus er valt nog wel wat te doen. En je hebt ook inderdaad dat verleden. Dus ik dacht, 40 is een mooie leeftijd. Ook als je 80 bent, kun je nog de liefde van je leven tegenkomen. Maar als je 40 bent, heb je ook nog een tijdje samen. En het is ook een grote groep natuurlijk. Hè? Die op deze manier na een scheiding het weer... Het gebeurt veel vaker dan het vroeger gebeurde. Dus je ziet heel veel jonge mensen... Een nieuwe relatie aangaan. En daar hoop je steeds maar weer het beste van natuurlijk. Maar wat daar allemaal bij komt kijken... dat is wat ik nu heb willen onderzoeken. Ja, terwijl je zelf al heel lang dezelfde geliefde hebt, volgens mij. Wij zijn meer dan 50 jaar samen. Ja, dus wij nou ja, ik moet hem de liefde van mijn leven toen ik 25 was. Ik zag hem staan en ik zei tegen de mensen die bij me waren... dit is hem, die is voor mij. Ja. En dat zo geschiedde. Maar hoe was het? En wat vond hij eigenlijk? Nou, die vond dat eigenlijk best. Oh. Ja, die zag het ook hij wel zitten. Hij had wel wat te zeggen. Ja, zeker had hij wat te zeggen. Het voetballen was afgelast en die visvriend had het ook afgezegd. Ik ga niet in details in op onze ontmoeting. Jammer. Maar, ja, nee, maar we zijn eraan begonnen samen en het is nog maar steeds... Maar dat was niet Connie Palme-achtig. Ik denk, dat is misschien een beetje spectaculair verhaal. Nou niet? Ja, ik weet hoe spectaculair het verhaal van Connie begon. En wij hebben ons toch wat meer ingehouden, zal ik maar zeggen. Ik wou even terug naar het boek, vind je het goed? Even terug naar het boek. Ah, maar ja, laten we dat ik wil doen. Die vergelijking, want ik dacht, je hebt dus zelf een hele andere... Ja. Dus je moest dus bedenken hoe dat zou zijn. Ja, precies. Maar ook als je een hele lange relatie hebt, dan nog... kom je op momenten waarin je het samen weer even uit moet zoeken. Hè? Ja. Dat is, je hebt ieder je eigen leven, je groeit een beetje uit elkaar... je moet toch weer terug naar elkaar. Dus je bent voortdurend bezig om een balans te vinden... tussen het eigen ik en het gezamenlijke. Ja. Dus, maar dan kan je gewoon met je verbeelding kan je daar best wel bij, hoor. Ja. Tuurlijk. En bovendien, het ging net over Jan Fontijn die zijn moeder verloor op zijn 16e. Toen moest ik meteen aan jouw boek denken. Ja. Omdat die Leo op die leeftijd zijn ouders kwijtraakt. En dat ze is hebben wel gemeenschappelijke punten ook met hen ook. Ja. Ja, en dat is natuurlijk hetzelfde is Helen overkomen. Op een of andere manier is ook haar moeder kwijtgeraakt. Die komt dan wel weer terug, maar dat doet er niet toe. Er zijn dus dingen gebeurd, juist op cruciale momenten... in de levens van die twee mensen... die natuurlijk hun leven mede hebben bepaald. Ja. Zij en dan is die titel, Wir schaffen das. Ja. Of was het dat niet? Nou, het was meer... Ze aarzelen natuurlijk, kunnen we dit? Hè? Hoe doen wij dit samen? Hoe is het mogelijk? Want er zijn grote verschillen. Ook grote overeenkomsten, ook grote liefde. Maar kunnen we het samenbrengen? En dan, ja, ik wilde toch een beetje een opmaat aan het einde hebben. En... Nou ja, er zitten grote verschillen. De verschillen zitten... zij drijft een boekhandel in Rotterdam... die niet fantastisch floreert. Dat geeft jou de gelegenheid om ze lekker uit te halen naar... bol.com en het gebrek aan literaire belangstelling, toch? Ja. Dat was een lekker personage, toch? Iemand die een boekhandel drijft. Ja, heel fijn. Heel fijn. Ja. Dat is natuurlijk ook een wereld die je kent. Precies, maar arm is ze wel en hij niet. Hij heeft gewoon heel veel poet. Ja, precies. Dus dat is een asymmetrische verhouding. Hè? Iemand die moet knokken voor het bestaan. En een man die eigenlijk de rest van zijn leven niet meer hoeft te werken. En waarom vallen ze dan op elkaar? Ja, weet jij waarom mensen op elkaar vallen? Nou, ik vind het vaak heel moeilijk om dat te begrijpen, ja. Dat klopt. Het gebeurt gewoon. Er zijn twee tegengestelde karakters, bij wijze van spreken... met tegengestelde ervaringen. En toch is er iets wat mensen naar elkaar toetrekt. En dan hebben ze een bruggetje, namelijk, ik zei het in de inleiding... Sappho en Anaximander. Dat zijn klassieke Grieken achter wie ze zich soms kunnen verschuilen. Ja. Waarom doen ze dat? Nou, het is natuurlijk heel precair om te praten over je gevoelens. Ook al ben je tot elkaar aangetrokken. En Ik heb ervoor gezorgd dat ze door hun belangstelling voor bepaalde literatuur, bepaalde teksten, met elkaar in contact kwamen. En ze kunnen die teksten gebruiken, of ze gebruiken dat als een soort spel. Ze nemen de figuur Sappho aan en Anaximander om elkaar brieven te schrijven. En in die brieven zijn ze dus Sappho of Anaximander, maar zeggen ze dingen die ze in de echte werkelijkheid niet tegen elkaar zouden durven zeggen nog. Dat komt later. Maar dat spelen ze dan via de spiegel van die twee figuren. Ja. Dus af en toe schrijven ze elkaar zo'n brief. Ja, dan schrijft Nax op een gegeven moment, Anaximander heet dan Nax. Soms bekruipt mij het bittere verlangen jou nooit te hebben ontmoet. Want daar sta je in mijn hart en hoofd. Je bent een rookslier, een nevel in de vorm van Sappho. En ik strek mijn armen naar je uit. Ik roep je, maar mijn handen blijven leeg. Je mond blijft stom. Dat schrijnt. Wanneer zal ik je weer zien? Wellicht nooit. En dat schrijft hij dan, omdat hij dan als Anaximander wordt hij dan op pad gestuurd om ergens anders een hele nieuwe polis te stichten. En op die manier kan hij zijn eigen gevoelens dus en ook een beetje, bijna een beetje over de top. Hè? Ja. Dus met bloemrijke taal eigenlijk dingen zeggen die dan, natuurlijk kun je die in de mond leggen van die mensen uit de oudheid, maar eigenlijk is het ook iets wat je zelf zou willen zeggen. Ja. Maar wat je niet zo makkelijk zegt in onze vrij nuchtere omgeving, waarin die lyriek niet meer zo makkelijk wordt opgezocht. Nou ja, dat geeft het een extra hele leuke laag, vind ik tenminste. He? Heb jij zelf ook speciaal iets met die periode waar zij leefde? Sterker nog, ik begon eigenlijk met iets over Sappho te willen schrijven. Dus ik had alles over haar uitgezocht. En toen nou, is goed gegaan. Maar weer een historische roman. Toen dacht ik, historische roman. Toen heb ik een aantal historische romans gelezen die over Sappho als hoofdfiguur hebben. En die waren zo slecht. Toen dacht je, dat doe ik beter. Nee, toen dacht ik, het is waar. Dat is ook zo moeilijk om dat goed te doen. Is het te ingewikkeld? Het is heel ingewikkeld om die brug te slaan. Sommige mensen kunnen dat. Er is altijd een probleem met die hele grote afstand. Want je neemt je eigen tijd mee en je ziet eigenlijk toch altijd Liz Taylor als Cleopatra met jaren 60 make-up, snap je? Dus het is altijd een beetje je eigen tijd. En dus ik dacht van, dat vind ik te moeilijk, dacht ik. Ik doe dat niet. Ik gebruik het op een andere manier. Dus ik ben een ander verhaal over de liefde gaan vertellen en daar dacht ik van, nou, kijk, weet je wat? Ik doe Sappho erin. Dan kan maar ik ook denk ik, als je een historische roman over Sappho schrijft, dan moet je ook eigenlijk heel veel uitleggen voor het publiek van nu. Wat voor iemand dat was. En dan moet je dan veel te veel. En dan moet je bovendien het feit dat ze is gekaapt door de lesbische community, zal ik maar zeggen, moet je ook zien te omzeilen. Omdat Sappho natuurlijk veel meer en veel anders was. En dat is bijna niet mogelijk. Ja. Dus ik dacht van, ik gebruik haar. Maar op een andere manier. Je hebt nu een boek geschreven over veertigers die zeg maar aan de tweede periode begonnen. Ben je daar op een andere manier gaan denken als je gedwongen wordt om dat uiteindelijk als je leitmotief te gebruiken? Ben je daar anders naar gaan kijken? Naar veertigers? Ja. Ik heb zelf dochters die in de 40 zijn. Dus, je had een gesprek over? Die kom ik vaak tegen en hun. Nee, ik ga nooit praten over mijn boek en waar ik mee bezig ben om ze te vragen of ze even willen toelichten hoe ze dit of dat voelen. Absoluut niet hoor. Maar je kunt het zien, je kunt het meemaken. Gewoon je oor goed te luisteren leggen, je ogen open. En wat is er dan zo anders? Die veertigers hebben ik vind zelf dat ze een veel ingewikkelder bestaan hebben dan ik had toen ik 40 was. De vrouwen van 40 zeker. In welke zin? Omdat ze veel meer en hogere eisen aan zichzelf stellen. Ze moeten alles goed doen en in alles uitmunten. En ze voelen zich vaak tekortschieten als ze iets niet helemaal goed doen. Dus dat vergt een enorme balans. Of omdat het tijdsgewicht ook wel een stuk somberder was dan bijvoorbeeld jouw 40ste. Ja, toen waren we ook wel somber hoor. Toen waren de jaren 80 zo'n beetje aangebroken en toen ging het ook niet zo goed in het land. Nee, toen begon het net. Maar goed, het feest wel geweest. Ja, maar ik geloof dat ik toen ik jonger was veel meer dingen als vanzelfsprekend. Je probeerde wat, je deed wat. En er stond geen maatschappelijke druk achter. Van je moet zus en je moet dit. Geldt voor mannen trouwens ook, hoor. Dus voor mannen en vrouwen. Je kwam vanzelf wel terecht. Ja, komt vanzelf wel goed. Ja. Dat, je zit te knikken, dat vind jij ook. Absoluut. Zo in jouw leven, ja, zie je wel. Ja. Corona zit er ook nog in, hè? Ja, dat... Ik liep namelijk vast. Toen heb ik in die tussentijd een ander boek geschreven. Mijn vorige boek geschreven. En toen dat af was, dacht ik van even kijken of dit toch nog... Ik denk, ja, het lijkt al wat, maar er moet iets gebeuren. Ja, precies. Maar en toen kwam in de werkelijkheid corona erbij. Toen dacht ik, zoep, dat gaat er ook in. Maar toch laat je het einde ook weer open. Nou ja, moeten mensen zelf maar zien. Dankjewel, Nelleke Noordervliet. Het boek heet dus We kunnen dit. En het ligt in de winkel. Een Edison winnende mezzo-sopraan. En toch zullen maar weinig Nederlanders haar kennen. Ze heet Olivia Vermeulen, maar dat komt dus doordat ze al jaren in Zürich woont en met name in het buitenland optreedt. Eerder verraste ze al, en dat was ook hier in de studio, met het album Dirty Mind, waarin ze op zoek ging naar erotiek en seks in de klassieke muziek. En dat werd een succes. Gisteren verscheen Hello Darkness, maar dat zijn liederen over de dood. Goedemorgen. Goedemorgen. Als seks enzovoort geweest is, dan wordt het tijd voor de dood? Ja, wat blijft er dan nog over? Ja, zeg het maar. Ja, niks. Eros en Thanatos, het zijn de thema's. En Nelleke Noordervliet ook. Ja. Ja. Meer heb je eigenlijk niet. Nou, simpel hebben we dat gehad. wat hoorden we net? Lasciatemi morire, van Claudio Monteverdi uit een... cantate Arianna Anaxos, waarin Arianna, die verlaten wordt door Theseus, zingt dat ze dood wil en niet meer wil leven. Ja. Omdat er geen zin meer bestaat voor haar. Nou, laten we dit stuk horen, waardoor mensen de indruk kunnen krijgen dat dit om heel zware klassieke muziek gaat. Ja. Maar er is van alles aan de hand, hè? Ja, ik heb geprobeerd om een heel veelzijdig beeld te geven. Dat is zeg maar wat ik bij de vorige CD Dirty Minds ook heb gedaan. En waarin ik heb gezocht naar grenzen binnen mijn... ik ben natuurlijk klassiek geschoold zangeres. Maar ik vind het interessant om te kijken wat er nog meer aan repertoire op de wereld bestaat. Dus, en er zijn vooral over de dood natuurlijk oneindig veel manieren om daarnaar te kijken. Dus je kunt het hebben inderdaad over laat mij sterven. Ik hoef niet meer te leven. Maar is er ook veel muziek of liederen waar juist de angst voor de dood in wordt beschreven. Of liedjes over moordenaars. Of de verlossing in het hiernamaals. Nou ja, wat je hebt gedaan met die aria, laat mij sterven, laat je overgaan in een nummer Listen Before I Go van Billie Eilish. Dat gaat dan over een meisje dat op het dak staat om zelfmoord te plegen. Ja. Zullen we het eerst even laten horen? Is goed. Take me to the rooftop. I wanna see the world when I stop breathing. Turning blue. Tell me love is endless. Don't be so pretentious. Leave. me like you do. If you need me, wanna ja. see. Dit komt wel binnen hoor. Vind je? Ja. Oh, op de vroege ochtend. Vertel nou ja, het verhaal eens even verhaal. Wat. Ja, precies. Vertel nou ja, het iedereen kent natuurlijk Billie Eilish. Ja. Het is een enorme wereldster. En zij heeft altijd al heel open gepraat over haar depressies. En haar soms ook minder vrolijke zicht op het leven. En in dit liedje beschrijft ze dus dat ze eigenlijk gewoon het niet meer ziet zitten en hoe de wereld er vanaf het dak uitziet waar ze zo dan af gaat springen, wat ze natuurlijk niet heeft gedaan gelukkig. Maar ja, dat was voor haar een omgang met haar gevoelens. En ik vond het gewoon, ik vind haar geweldig. Ik ben echt een fan van Billie Eilish. En ik vind het zo grappig als je dan zo'n Monteverdi ziet. 16 zoveel gecomponeerd. En dan zo'n Billie Eilish. En dat zijn twee jonge vrouwen. Die eigenlijk zeggen, het leven hoeft niet meer. En het ligt zo dicht bij elkaar. Ja. Deze muziek bedoel ik dus, hè? Ja. Maar goed, die orchestratie die je voor gekozen hebt is wel heel speciaal ook. Dit orgel bedoel je? Ja, dat was een idee eigenlijk van mijn pianist, Jan-Philipp Schulze. Die heeft zo'n oud Hammond orgel. En we vinden het allebei gewoon leuk om te experimenteren. En toen hebben we dus voor de opname gekozen. Hebben we zelf lang zitten proberen van wat vinden we leuk om te doen. En dit is er uitgekomen. Maar dat wordt ook wel behoorlijk spooky zo, hè? Ja, vind je? Ja. Nou ja, ik dacht wel even, moet dat nou in deze donkere coronadagen, dat thema? Ja, ik had het al bedacht voordat corona kwam. Dus ik was eerst, zeg maar. Ja. En toen kwam Maar dat je dat definitieve besluit neemt om een cd over de dood te maken. Ja. Heeft dat ook iets met het tijdsgevricht te maken, of niet? Nou, het kwam eigenlijk voort uit de cd Dirty Minds. Want daarna was het, omdat ik daar zoveel in heb uitgeprobeerd, ook qua genres, was het best moeilijk om gewoon terug te gaan voor mij naar liederen van Mozart en Schubert. Mm. En de dood is wel een thema wat mij altijd al heeft gefascineerd. En wat natuurlijk ook altijd al de muziek enorm heeft geïnspireerd voor gigantisch veel repertoire. Dus het was een soort van logisch vervolg. En toen kwam ook nog corona. En toen had ik in één keer veel meer tijd om me überhaupt met die cd bezig te houden. Omdat je niet kon optreden. Ja, en tuurlijk is het misschien raar om te denken van, oh ja, maar het is sowieso allemaal zo triest en zo. Maar ik vind zelf, dat was in ieder geval idee om ook juist anders met de dood om te gaan. Dus ook om grappige liederen erin op die cd te maken. Of troostrijke liederen. Of ja, zodra het over moord gaat, is het natuurlijk weer iets heel anders. Mm. Dus het is allemaal ook niet zo super zwaar. Wat is een grappig lied dat erop staat over de dood? Bijvoorbeeld The Addams Family. Dat is echt een musical stuk. Daar hebben we ook nog andere, dus daar hebben we piano en orgel en nog andere zangers bij gehaald en nog een soort van accessoires waar we allemaal geluiden mee hebben gemaakt. En dat gaat over, die Morticia uit de Addams Family zingt dus als het leven echt shit is, dan is er gelukkig nog de dood. En dan noemt ze allemaal dingen waardoor je dus in één keer de pijp uit kunt gaan. En ik vind dat heel grappig. Of wat voor dingen noemt ze dan? Even kijken wat. Ik weet even geen voorbeeld. Een manier om er een eind aan te maken. Ja, nou ja, er is altijd een badmatje dat verkeerd ligt. Waar je over uit kunt glijden. En gewoon ongelukjes. Ja. En er is bijvoorbeeld ook Nick Cave. Natuurlijk eigenlijk een popballad. En ik heb er een soort eigen versie van gemaakt over gewoon een massamoordenaarster. Een meisje van 15. Die daar hele dorp om zeep helpt. En ik vind het een gigantisch grappig liedje. Laten we maar even naar luisteren. Oké. You must have heard about the curse of Millhaven. How last Christmas Bill Blake's little boy didn't come home. They found him the next week up on One Mile Creek with his hand bashed in and his pocket full of stones. Well, just imagine all the waiting and mourning. La la la la, la la la la. Even Bill Blake's boy, he had to die. Het gaat nog een hele tijd zo door. Lekker. Hè? Ik zie opeens Lisa Minnelli voor me. heb je zelf veel ervaring met de dood? Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk in zijn leven... Nou ja, niet iedereen. Meer of minder. Mijn vader is overleden toen ik 6 was. Dus dat heeft wel impact op mijn leven gehad. En ja, ik heb... 6, altijd, ja, dan ben je klein. Ja. Er zit ook een gedicht in, hè? Van je vader, toch? Ja, dat klopt. Dat heb ik gereciteerd. Dus niet op muziek, maar opgelezen. Waarom niet op muziek? Ja, ik wilde dat eerst. Maar ik kon niet bedenken hoe dan. En ik was ook bang dat ik dan, zeg maar, iets zou maken wat misschien helemaal niet dat zou laten zien wat hij wilde. Dus ik dacht uiteindelijk van, ik lees het gewoon voor. Ja. Tussen 2 liederen in, heel zachtjes. Want hij schreef gedichten dus ook. Ja. Zullen we dat ook even laten horen? Dat is misschien wel speciaal. Je doet alsof je schrikt. Ja. Laat maar horen. Ik weet niet of het voorbereid is. Nee, jawel. Langzaam word ik 1 met de wildernis. Uit mijn ogen groeit dan wuivend riet. Nieuwe minders vlijen zich behoedzaam bovenop mij. En voorzichtig sluit ik mijn zachte stengels om hen heen. En met een gevederde tak fluister ik in de lucht. Waarom blijf je niet altijd bij mij? Zwaluw, waarheen is je vlucht? Waarom doe je nou je handen voor je ogen als je dit hoort? Ik had het gewoon niet verwacht. Niks, nou ja, het staat erop, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. En het geeft ook wel de verscheidenheid van alle dingen die op die cd staan. Geeft het aan. Ja. Het is wel heel bijzonder. Ja, vind je? Ja, vind ik wel, ja. Ja. Ja, dat was ook wel mijn bedoeling. Dus nou, dan is het gelukt. En ja, is het ook de bedoeling om een troost te bieden? Ja. Nou, ik vind bijvoorbeeld dit gedicht van mijn vader... Het is, maar niet omdat het van mijn vader is, maar dat geeft toch troost. En ook andere liederen vind ik, waar bijvoorbeeld de laatste liederen op de cd... die zijn van Korngold, een relatief onbekende componist. Maar die gaan echt ook over het loslaten van het aardse leven. En wat dan misschien... aan bewustzijn of wat dan ook blijft... of wat er voor een andere werelden nog zouden kunnen zijn. Ja. Ben je minder bang geworden voor de dood of was je dat al helemaal niet? Ik was altijd helaas al heel erg bang voor de dood. Maar en als ik met deze liederen dan me bezighoud... dan zie ik wel van, oh ja, maar er zijn veel meer mensen... die dat ook zo hebben en die naar manieren zoeken... om een soort van invulling te geven aan wat er zou kunnen zijn. Dus ja, ik vond het wel troostgevend voor mezelf. Het album heet Hello Darkness. Is gisteren dus op cd verschenen. En u kunt het gewoon ook vinden op Spotify. Hello Darkness. Ja. Hartelijk dank voor je komst. My old friend. Als u meer informatie wilt trouwens... nporadio1.nl/nieuwsweekend. Op onze Facebookpagina kunt u dat ook vinden. En u mag twitteren met de hashtag Nieuwsweekend. We gaan meteen door met Onno Blom. Dankjewel. Het eerste boek dat ik heb meegenomen is geschreven door Peter Nijssen. En mensen die een beetje thuis zijn in de literatuur... die kennen hem als de hoofdredacteur van de Arbeiderspers. Al jarenlang. Een hele goede redacteur is hij. Maar hij blijkt ook een hele goede schrijver te zijn. Want hij is nu gedebuteerd met een roman die heet De Onvoltooide. Ik heb hem voor de Volkskrant heel even gesproken over dit boek... al een maandje geleden. Hij vertelde mij dat het eigenlijk andersom is. Iedereen vertelt, hey, Peter schrijft een roman. Nee, hij schreef al en is toen de uitgeverij ingegaan. Oh. En heeft er dus eigenlijk heel erg lang over gedaan... om in betrekkelijk korte tijd, namelijk in de lockdown van vorig jaar... een roman te schrijven die De Onvoltooide heet. Hoofdpersoon in de roman heet Bernard. En dat is wel grappig om hier te vermelden. Iemand die over de cultuur verslag doet en een beetje over de sport voor Radio 1. Ons programma komt er zelfs in voor. Hij schuift even aan bij Peter en Mieke en vertelt daarover. Dus dat is grappig. Deze, dat wil hij natuurlijk graag, ja. Ja. deze Bern die is misschien wel door Peter Nijssen een verslaggever gemaakt. Omdat hij iemand nodig had die tijdens de lockdown helemaal alleen ervoor kwam te staan. Zijn schoonmoeder is besmet geraakt. Dus zijn vrouw is het huis uit. Zijn kinderen reizen over de wereld. En deze Bern is op zichzelf teruggeworpen. En wat gaat hij dan doen? Hij gaat 2 dingen doen. Hij gaat een essay schrijven over het onvoltooide in de literatuur. Daar gaat hij naar op zoek. Hij is ooit is hij begonnen aan een scriptie over Duperon, de onzekere. Een cyclus die onvoltooid is gebleven. En hij gaat ontzettend hard fietsen en sporten, want daar is hij ook goed in. En op een fietstocht wordt hij ineens echt fietsen. Hè? Dus niet peddelen op een opa fiets, maar hard fietsen. Wordt hij van achter gekletst door een andere vent en voorbijgereden. En deze man, dat is eigenlijk de raadselachtige hoofdfiguur van de onvoltooide. Een man die Wijnand Veldman heet, waar hij mee in gesprek raakt en die hem zijn levensverhaal vertelt. En dat levensverhaal is heel erg vreemd en bijzonder. Hij vertelt hem namelijk dat hij eigenlijk, deze Wijnand vertelt aan Bern, dat hij eigenlijk heel beroemd is geweest en een geweldige carrière heeft gehad in de filmwereld. En dat hij een heel tragisch leven heeft geleid en daarbij zijn vrouw heeft verloren. Ik vertel het nu in sneltreinvaart, dat moet ook. Want we hebben hier maar een paar minuten. Maar langzaam komt dat hele spectaculaire verhaal eruit. En wat trekt die roman nou voort? Dat is de vraag, wie is die man nou eigenlijk? Bestaat die wel echt? Hoe kan het dat in een lockdown je iemand tegenkomt die je eigenlijk zou moeten kennen, die naar allerlei dingen verwijst? De roman wemelt van de verwijzingen naar de wereld van de cultuur en media en de literatuur, maar ook naar de wielersport, waar Nijs een grote kenner van is en ook al eerder een boek over heeft gepubliceerd. En hij schrijft ook, dat is natuurlijk ook gewoon voor een roman goed om te vertellen. Die Nijs die schrijft gewoon lekker over dat fietsen. Je kijkt om je heen als je dat boek leest in de ommelanden van Utrecht. Die man die woont in de Leidse Rijn, net als Peter Nijs zelf, helemaal geen toeval. Maar al die schitterende Nederlandse landschappen die komen voorbij, maar ook die sport en wat dat met je doet. En dus tegelijk die tochten door het landschap, die gesprekken met die man, die doen je steeds afvragen, wat zien we hier nou eigenlijk voor ons? Wie was die man? Bestond die wel echt? En de vraag die natuurlijk ook de roman voorttrekt is, die roman heet De Onvoltooide. Het gaat over Schubert, over Mozart, al die dingen zijn onvoltooid gebleven. Slaagt Nijsje er wel in om zijn eigen verhaal rond te maken en dat boek te voltooien? En wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ik heb met enorm veel plezier gelezen. Nou. Shula Tas heeft een boek geschreven dat heet Waar gezongen wordt. En Shula Tas is de dochter van Louis Tas, een bekend psychiater. Ik vermeld dit, dat zei ik aan de kop van de uitzending ook al eventjes, omdat de inzet, dat je normaal gesproken ga je niet als je over als je iemand introduceert zeggen wie haar vader was. Het gaat erom wat heeft zij zelf van dit boek gemaakt. Maar de inzet van het boek is heel nadrukkelijk. En ze noemt zichzelf ook Shula. Het is duidelijk een autobiografisch boek. De inzet is hoe verhoudt zij zich tot haar ouders en tot de geschiedenis van haar familie, waarin natuurlijk verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Want haar vader is tijdens de oorlog, ze stamt uit een Joodse familie. Rijke Amsterdamse Joodse elite. Ze is ook verbonden aan de familie Herzberg. En haar vader was 18 toen de oorlog uitbrak. Is met zijn ouders in Bergen-Belsen terechtgekomen. En heeft het wonder boven wonder overleefd. Wat is er aan de hand? We maken kennis met een jonge vrouw in het begin van Waar gezongen wordt. Een jonge vrouw die van de muziek houdt, die een conservatoriumopleiding heeft gehad, die altijd met hart en ziel heeft gezongen, maar die geen noot meer durft te zingen. En waarom is dat? En je komt erachter, als het boek vordert, dat zij eigenlijk is stilgelegd door de rouw over de dood van haar ouders, die beide kort na elkaar stierven toen zij op het conservatorium zaten. Ze kan het eigenlijk niet meer opbrengen om te zingen. Omdat dat zo in haar hoofd verbonden is en in haar ziel verbonden is met de geschiedenis van haar ouders. Dus zij gaat op zoek wat daar nou eigenlijk is gebeurd. En het mooie is, er zit een parallel in met haar grootmoeder, Frida Herzberg, dus de moeder van haar vader, die ook zong, geweldig zong, zelfs in het kamp heeft gezongen. En die na de oorlog geen noot meer kon zingen en daarna alleen maar is blijven schilderen. En wat je je dus steeds afvraagt, en dat wordt heel ontroerend en gevoelig en goed geschreven ook gedaan, is slaagt zij erin om met zichzelf in het reine te komen, de verhouding tot het Jiddische, het geloof waar haar ouders juist afstand van namen. Wat betekent dat voor haar? Wat betekent het zingen? Het is een zoektocht naar een eigen stem. En het lijkt me dat zij die stem in dit boek gevonden heeft. En dat we nog veel van Shula Tas mogen verwachten. Mooi. Nou, had je nog een heel dun boekje. Ja, een heel dun boekje. Ja. Dat is echt een leuk verhaal. Tenminste, dat vind ik zelf. Dat boekje heet Dames in de Sneeuw. En dat is het verhaal, een van de verhalen, een van de 10 verhalen die in een boekje van de Statenhofpers zijn gebundeld van Mary Dorna. En Mary Dorna is nu zo ongeveer vergeten. Al kwam er vorig jaar, omdat zij precies toen 50 jaar geleden was overleden, een bundel uit bij Nijgen van Ditmar. Laten we vader eruit gooien. Mary Dorna was een cursiefjesschrijver, zoals dat toen heette. Met name voor de oorlog, schreef zij al in de krant. Hele prikkelende, grappige, ironische stukjes waarin met name een weerbarstig kind voorkomt dat zich verzet tegen de burgerlijke ouders en gefascineerd raakt door het bohemien bestaan. Ik dacht dat Annie M. G. Schmid schatplichtig aan haar. Zeker. Genoemd, dus de Simon Carmichelt en Annie Schmid hebben dat ook ruiterlijk toegegeven. Sterker nog, van Carmichelt staat er een kronkel in dit boekje dat voorafgaat aan die 10 verhalen, waarin hij heel goed uitlegt waarom die Mary Dorna nou zo geweldig was. Want wat verbindt deze verhalen? Het zijn helemaal op het eind van haar leven verschenen. Sommige zelfs postuum. Want Mary Dorna was aan het eind van haar leven blind geworden. Maar die verhalen, die cursiefjes die ze haar hele leven lang geschreven had, die bleven nog komen. Die heeft ze toen aan Lida Polak, een journaliste die in die tijd ook wel enige naamsbekendheid had, heeft ze gedicteerd en die heeft ze opgeschreven en daarna zijn die verhalen hierin gebundeld. En die verhalen die zijn, zoals gezegd, heel prikkelend en grappig. Er zijn bijvoorbeeld in het verhaal Einde raakt de vertelster gefascineerd door een meisje dat Betsy heet. En dat meisje dat komt uit een heel gek gezin. Ze gaat met dat meisje mee naar huis en daar krijgt ze bokking te eten. Maar daar mag ze ook uit theekopjes jenever drinken. En dan blijkt dat de moeder van Betsy de mannen verzamelt en daar dingen mee doet voor geld. En zij vindt dat buitengewoon intrigerend. En later komt ze die Betsy dan tegen en die blijkt dan geheel aan lager wal te zijn geraakt en naar de kliniek te zijn afgevoerd. En dan luidt de laatste zin: het schijnt toch niet goed te zijn op jeugdige leeftijd jenever uit theekopjes te drinken. En waarom is dat nou zo'n dun boekje geworden? Nou, dat was toch genoeg? Dat komt omdat dit, dit is een mooie reeks door een kleine uitgever, een hele goede uitgever, Statenhofpers. Deze verhalen waren nooit eerder gebundeld. En het zou Mary Dorna is het waard om een hele goede, grote bloemlezing van te maken. En dat is echt een van de grote schrijvers. Ze is een paar keer, wordt ze weer eens uit de mottenballen een paar keer al opnieuw herontdekt. Maar ze zou het verdienen dat er een dik boek van is. Maar voor mensen die het kleine en fijne eren, Peter. Zo is het. En die houden van mooi gemaakte boekjes. Is dit al een geweldige ingang om eens te proeven hoe wrang, ironisch en puntig en grappig Mary Dorna kan schrijven. Ik zie je gelukkige ogen. Ja. Hey, dankjewel. Alle titels zijn allemaal te vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Het staat natuurlijk ook allemaal op onze Facebookpagina. Mieke zei het er net al. Als u wilt twitteren, doet u dat gerust. #nieuwsweekend. Nee, er komt geen muziek. Oh, ik dacht dat er een fragment komt. Ja, nee, maar is dat geschrapt? Oké, goed. Nou ja. Oh, wel een fragment. Oh, nou, wel een fragment. Jongens, weet je opletten, hè? Ja. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Ja, something wicked this way comes. Volgens mij was dit de heks. Het gaat over Macbeth, Shakespeare's tragedie. De kortste, maar bloederigste tragedie van Shakespeare is al vaak op het toneel gebracht en verfilmd. Orson Welles, Roman Polanski, ze waagden zich allemaal aan dit koningsdrama uit 1606 over ambitie, moord en schuldgevoel. En nu is er de nieuwe verfilming, The Tragedy of Macbeth, gemaakt door regisseur Joel Coen. Macbeth wordt hierin voor het eerst gespeeld door een zwarte acteur, Denzel Washington. En verder, Frances McDormand is Lady Macbeth. Ton Hoenselaars is hoogleraar vroegmoderne Engelse literatuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hebt de film gezien, hè? Ik heb hem gezien, ja. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Dus u was blij verrast? Ik was blij verrast na zoveel verschillende Macbeths die we natuurlijk al gezien hebben in theater en ook op televisie en in de bioscoop natuurlijk. Ja, nou goed, het is het verhaal. Ik denk dat de meeste mensen het wel kennen. Generaal Macbeth, die zich een dappere krijger heeft betoond in het leger van de Schotse koning. Aan hoogmoed eigenlijk ten val komt. Hè? Deze verfilming is in zwart-wit. Het is heel sober eigenlijk. Betekent dat de focus echt weer op het verhaal terecht is gekomen? Nou, dat is wat je nu noemt. Het feit dat de film in zwart-wit gedraaid is wel het begin van het verhaal. Ik denk wel dat het essentieel is om dat te benadrukken. Dat wanneer je de vorige films kent en veel wat we in de bioscoop zien, hebben we hier te maken met een Macbeth die af wil rekenen met excessen die we uit Hollywood kennen of die we kennen uit films waar de media van alles kunnen verzinnen voor ons. En in zekere zin probeert het dus met die kleurschakering terug te kijken naar, laten we zeggen, je hebt het zelf ook al voor een deel genoemd, naar Orson Welles, naar Murnau en de Duitse expressionisten, naar de film noir. Er zitten citaten in van Rebecca en Hitchcock de vogels, want vogels spelen een hele belangrijke rol. Ja, dus kraaien spelen een rol. Hè? Precies, en ook in de tekst van Shakespeare wordt dat natuurlijk gesuggereerd. En, of is het gewoon het van waar het stuk voor bedoeld is? Ja, nou, in zekere zin is dat wel zo. Wanneer je kijkt naar wat we de afgelopen jaren hebben gehad, wat Shakespeare dan betreft, is van die grote films, Kenneth Branagh, die daar in de jaren 80 mee begon. Bloederig, maar ook met harde muziek. En want we hadden dan altijd, wanneer Branagh begint te spreken, dan begint ook de muziek op de achtergrond. Ja. En dan hadden we het over Branagh en opera, hè, want dat kon niet zonder. En hier is het dus bijna, zoals je ook suggereert, hoofdzakelijk gesproken muziek. En heel kaal. Muziek is een verbinding tussen scènes. En heel soms is het op de achtergrond. Maar je krijgt dus de kans om te luisteren. De film begint, dan wordt het zwart. En dan ben je helemaal alleen met die tekst zoals je zegt. En het is ook een Shakespeare om te horen, om weer naar te luisteren. Dat er ook een spreektaal is in plaats van een beeldtaal die even belangrijk is. Ja, en het werkt echt. Dat is het merkwaardige. Want het is natuurlijk gewoon heel ouderwets Engels, dat niet voor iedereen te volgen is. Ik weet niet, is er eigenlijk nog geschaafd aan de originele tekst? Nou, ik heb hem gezien met ondertitels aan. Ik dacht, dan heb ik die ook maar gelijk gezien. Ja. U spreekt zeker geen Engels. Wat zeg je? Dat was een grap. Ik heb hem bekeken. Ik vond het een adequate vertaling, die trouwens op Burgersdijk en een 18e-eeuwse versie bij elkaar was geschraapt. Maar hij werkte wel goed. De tekst is bijna compleet. En zoals Mieke ook zegt, het is niet het langste stuk van Shakespeare. Nee. Het is de kortste van het reden. Daar wordt hij ook heel vaak gedaan. Mijn eerste recensie, maar ook twee stukken van Macbeth in Nederland. Eén in Rotterdam en één in Den Haag. Iedereen doet het. Maar om het te doen zoals Joel Coen, dat is natuurlijk wel iets heel anders. Ik heb geprobeerd om daar iets negatiefs over te zeggen. En het enige wat ik er negatief over kan zeggen is door te zeggen, zeker na de indruk die de film maakt, wat die niet is. Het is niet een film over een tiran die refereert aan, laten we zeggen, Trump. Want het is nog tijdens de jaren Trump gemaakt. Het is niet een film over fake news. Wanneer je alle bovennatuurlijke invloeden in de film ziet... en het nieuws wat Macbeth krijgt, wat dan voor een deel ook onbetrouwbaar is... daar gaat die film ook helemaal niet over. Het gaat niet over wat je aankaartte net met het diversiteitsdiscours... over zwart en wit en de eerste zwarte Macbeth. Volgens mij is dat niet zo. Nee. En Denzel Washington is zo deel van het meubilair in de Amerikaanse film sinds Cry Freedom, dat eigenlijk in een film zwart-wit, dat er is gewoon ook, er is alleen maar zwart-wit in die wereld. Dat is wel zo, maar ook Macduff en zijn vrouw, worden ook gespeeld door zwarte acteurs. Ja. Het is opmerkelijk, maar het maakt ook niks uit. Opmerkelijk voor ons Nederlanders, maar ik denk dat een Amerikaan daar niet meer van opkijkt. Het is veel problematischer, vind ik, dat het een Engels verhaal is over de geschiedenis van Schotland. Of dat het stuk Mieke zo vrouw onvriendelijk is. Want het onheil komt toch van de vrouw. Daar wordt verder niet echt een statement over gemaakt. Het onheil komt van de vrouw. De Lady Macbeth, gespeeld door Frances McDormand. Ja. Die zegt dus van aan het begin is dat... vindt dat haar man te vol van de melk van naaste liefde is. Zo is dat vertaald. En zij wil hem geeselen met de kracht van haar tong. Zij zweept hem op om die koning te vermoorden. Ja, dat klopt helemaal. Ik had het net geprobeerd te vertalen en je doet het veel beter dan ik. Dat Macbeth veel te goedaardig is. Ja. En dat zij er dan in slaagt om hem... een stap verder te helpen, maar een stap om te moorden. Want datzelfde beeld wat je nu gebruikt van de melk van de goedheid die hij in zich heeft... Ja. Dat staat in dezelfde productie die we hebben gezien... staat dat tegenover Lady Macbeth. Ja. Zijn vrouw die zegt van, ik heb kinderen aan de borst gehad... en als ik dit zou moeten realiseren, zou ik ze van de borst rukken... en hun hersenen inslaan. Noem dat maar... Precies, maar zij heeft geen zonen. Kijk, die koning die heeft dus twee zestigers genomen. Meestal is dat echtpaar Macbeth veel jonger. Dat is toch ook een interessante ingreep. Ja, want in die vroegere versies, zoals Polanski in de jaren 70, geloof ik... daar zijn ze jong en daar wil Lady Macbeth ook slaapwandelen naakt... want ze sliepen toen ook naakt enzovoort. Dit zijn dus twee mensen, nou, wat zullen ze zijn? Wat is Denzel Washington? 60. En op een of andere manier heb ik daar wel over nagedacht. Het is eigenlijk onheilspellender. Want het is alsof hij klaar is om koning te worden. Dit is het moment. Het is niet zozeer van de jeugd wil ook wat ze zijn ambitieus... en zijn bereid om ethisch daar heel ver in te gaan. Ja. Dit zijn echt mensen die zeggen, jij bent, het is nu... tijd voor jou en dat gaan we doen. En het idee van het is de laatste kans. Want er wordt de nadruk opgelegd dat zij geen zonen hebben. Ja, dat is dubbelzinnig. Als je het stuk goed leest, wanneer dat ze wel kinderen heeft gehad... waar zijn die? Er is een beroemde discussie in de Shakespeare-studie... hoeveel kinderen had Lady Macbeth? Dus daar blijven we nog wel jaren over bezig. Maar dat koning zijn, daar hebben die heksen ook gelijk in. Je wordt koning, maar daarna is er niets. En die beroemde scène van Macbeth en morgen en morgen en morgen tot de dood. Het is heel eindig. Die ambitie van hem die zo groot is in zijn geval werkt alleen maar om hem bewust te worden van zijn sterfelijkheid, van zijn kleinheid als mens. Nog heel even over die heksen, want dat zijn er in dit geval één. Hè? Er zijn er eigenlijk drie, maar hier is het er één geworden. Een fantastische gnomenachtige rol van Catherine Hunter. Die dus toch gewoon in haar eentje die drie heksen gewoon kan verbeelden. Hè? Op een fantastische manier. Ja, nou, het kan zijn dat we de film anders zien. Er is natuurlijk één... centrale heks. Maar er zijn ook wel weerspiegelingen in het beeld, waardoor je er meer ziet. Maar ik vond dat dus zelf wel heel erg goed gedaan. En heeft mij ook wel aan het denken gezet over in hoeverre ze gelijk hebben. Want dat hebben ze natuurlijk ook voor de. En in hoeverre Macbeth de voorspellingen ook naast zich neerlegt. Ja. En eigenlijk vergeet dat de kinderen van Banquo koningen zullen worden. En dat is natuurlijk wel iets waar hij zelf de informatie die hij heeft verwaarloosd. Ja.